1. Het NOS-journaal. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag heeft in een persconferentie bevestigd dat de Nederlandse delegatie in Qatar gesproken heeft met de Taliban. Ze zegt dat het om een eerste ontmoeting op ambtelijk niveau ging. Eerder berichtte de Afghaanse tv-zender Tolo News daar ook al over. Die zender meldde op Twitter dat de gesprekken onder meer gingen over de reismogelijkheden en het weer opstarten van de luchthaven van Kabul. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de afgelopen tijd zo'n 13.000 mails binnengekomen van Afghanen die naar Nederland willen komen, schrijft demissionair staatssecretaris Broekers-Knol in antwoord op vragen van de Kamer. Het zijn mensen die vinden dat ze recht hebben op evacuatie en asiel in Nederland, omdat ze naar eigen zeggen voor Nederlanders gewerkt hebben, bijvoorbeeld als kok of als chauffeur. Amerikaanse president Biden heeft de nieuwe abortuswet die vandaag in Texas is ingevoerd scherp veroordeeld. Volgens de nieuwe wet is abortus alleen nog onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. Biden belooft dat zijn regering er alles aan zal doen om het recht op abortus te beschermen. Oud-Tweede Kamerlid Norbert Klein is overleden. Hij zat van 2012 tot 2017 in de Kamer voor 50+. Die partij haalde bij de verkiezingen van 2012 twee zetels en Klein bezette er daar één van. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Robert Meder. En Berghuis, raak. Lekker voorgezet. Wijnaldum, nog eens Wijnaldum. Ja, dat is goed gedaan, zeg. Memphis Depay. Oh, oh, oh, oh, oh. Woorden schieten tekort voor de prestaties van deze Burak Yılmaz. Turkije wint met 4-2. Een hele goedenavond. Het is de avond van de return of Louis van Gaal. Louis van Gaal. Van Gaal. Vanaf 8:45 het verslag natuurlijk van de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tussen Noorwegen en Nederland. In Oslo zitten voor ons Jeroen Elshoff en Jeroen Gruter. Ja, hier in de studio kijkt oud-international Leon Stentler met ons mee. En we kunnen nu alvast melden dat het nieuws van 9 uur, dat stellen we uit tot na de eerste helft. Dus dat zal zijn rond 9:30. Goed, eerst naar beide Jeroenen, in dit geval Jeroen Elshoff in Oslo. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. We zijn heel benieuwd naar de opstelling vanzelfsprekend. En die heb jij. Ja, en de spelers zelf hadden hem dus al sinds gisteren. Kijken we naar verrassingen of vragen die we hadden. Dat was natuurlijk vooral de doelman. En dat wordt een debutant. Dat betekent dat Justin Bijlo verkozen is als eerste doelman van het Nederlands elftal door de nieuwe bondscoach Louis van Gaal. En dat betekent dat Tim Krul en Joel Drommel op de bank zitten. Volgende vraag was: wie speelt er rechtsback? Dumfries. Is hij fit genoeg? Kan hij beginnen? Het antwoord is nee. Timber speelt als rechtsback terug in het hart van de defensie. Belangrijk, de captain natuurlijk Van Dijk samen met De Vrij. De linksback is Daley Blind. Het middenveld, Davy Klaassen met Frenkie de Jong en Jorginho Wijnaldum. Geen Gravenberg dus. Die begint op de bank en dan toch de aanval waar ook wel iedereen benieuwd naar was. Nou, Memphis was duidelijk. Die speelt in de spits. Gakpo gaat beginnen aan zijn tweede interland. En speelt vanaf de linkerkant. En Berghuis in de 4-3-3 opstelling dus van Louis van Gaal is de rechtsbuiten. Dat is de opstelling van Louis van Gaal. Die als 70-jarige bondscoach gaat proberen Nederland naar het wereldkampioenschap in Qatar te brengen. En dan zou een zege hier in Oslo heel welkom zijn. Nou, zo wordt er al gejuicht op de achtergrond in ieder geval. Dat klinkt goed. We kunnen nu ook naar die bondscoach gaan luisteren. Louis van Gaal met Jeroen Stekelenburg. Voelt u kriebels? Dat voel ik altijd voor een wedstrijd. Is dat lekker, na 5 jaar geen wedstrijd? Nou, soms heb ik kriebels als mijn favoriete ploeg gaat spelen. Maar nu is het anders, toch? Nu als je zelf op de bank zit. Nu is het anders. Ja. Wat kun je doen in 2 dagen? Want daar is veel over gezegd dat het kort is. Heb je het gevoel dat je er grip op hebt gekregen? Nou, ik heb wel grip op de groep gekregen, maar het gaat om de uitvoering. En ik heb maar 2 keer kunnen trainen. Nou, Rafael weet wat dat inhoudt. Dus 1 keer 11 tegen 11. Nou, wordt het een 4-3-3? Was dat al snel duidelijk? Nou, als er zoveel jongens aangeven dat ze liever 1-4-3 spelen, dan wie ben ik? En als ik maar 2 dagen trainingstijd heb, bij het WK had ik 6 weken trainingstijd. Ja, dan is het heel anders. En een ander systeem, dat vergt tijd om dat in de hoofden van deze spelers te krijgen. En in Nederland zijn ze gewend om 1-4-3-3 te spelen. Althans, niet elk team meer, maar toch heel veel teams. En in de jeugd hebben ze dat ook gehad. Is dat ook wel, geeft het ook wel een goed gevoel dat veel spelers zeggen, daar voelen we ons comfortabel in? Ja, ik vind het altijd goed als spelers inbreng hebben. Dan zijn ze ook meer betrokken. En dat vind ik van deze groep wel. Dat ze erg betrokken zijn. Dat ze ook mee willen denken. Dus ja, ik vind het een hele goede groep. Nou is de 1 in de 1-4-3-3 is een debutant. Volgens mij ben je niet zo van een goknemer in zo'n wedstrijd. Heb je dan zoveel vertrouwen in Justin Bijlo? Als je heel veel ballen tegenhoudt, dan krijg je gewoon vertrouwen in een keeper. En we hebben ook nog een expert die hem veel beter kan beoordelen als ik. En die Frans Hoek, ja. Ja, die was ook die mening toegedaan. Ja, dus vol vertrouwen. Is dit dan ook een mooi Nederlands woord voor Entscheidung? Zie jij het helemaal zitten in Bijlo? Kan hij zomaar een tijd lang de keeper van het Nederlands elftal zijn? Nou, het heeft ook te maken met de tendens in het Nederlandse voetbal. Dat de ervaren keepers steeds minder beschikbaar zijn. Sillis is ook geblesseerd. Dus van de drie ervaren keepers blijft er dan maar één over. Ik wil er nog één naam uithalen. Gakpo. Is dat de man in vorm? Is dat een van de redenen dat hij speelt? Nou, niet alleen in vorm, maar hij heeft heel veel kwaliteit. En fysiek is hij ook in orde. Dus ja, ik ben wel heel blij dat hij is opgestaan bij PSV. Ja, succes. Dankjewel. Louis van Gaal was dat, de bondscoach. Leonne Stentler, oud-international analist van vanavond. Je hebt een mooi lach op je gezicht. Waarom lach je? Ja, ik vind het leuk om weer te luisteren naar Louis van Gaal en de uitleg die hij geeft, waarom hij bepaalde keuzes maakt. En hij geeft ook best wel veel prijs daarin. Nou, hij is natuurlijk de baas, maar als ik het zo hoor, heeft het elftal bepaald. Grotendeels natuurlijk wel, maar dit is natuurlijk ook wel een wijs besluit om op zo'n moment eerst eens te peilen wat er vanuit die groep komt als je maar 2 dagen hebt om voor te bereiden. Dan is het logisch. Dan is het heel logisch om eerst eens te gaan kijken hoe staan ze er nou zelf in. En misschien hadden ze gezegd, we willen doorgaan op deze manier. Dan was hij dom geweest als hij gezegd, nee, dat gaan we niet doen, we gaan toch 4-3 spelen. Ja. Snap je? Dus ik denk dat dit gewoon slim is op dit moment. Gewoon heel goed van hem. De Bijlo onder de lat. Ja, ik ben fan van Bijlo. Hij houdt ballen tegen, zegt hij, dus daarom moet hij op goal. Ja, dat vind ik ook een redelijk Caribiaanse uitspraak. Dit is, daar zit niet heel veel geks in. En het gaat mij om... Bijlo is echt een ontzettend goede keeper. Vorig seizoen zat hij er al heel dicht tegenaan. Toen was hij eigenlijk geselecteerd. Toen raakte hij geblesseerd op het moment dat kamp eraan kwam. Dus het was echt ontzettend zonde voor hem. Maar ja, iedereen zag hem wel aankomen. En het probleem bij hem is natuurlijk dat hij gewoon wat langer fit moet zijn. Nou is een heel seizoen lang moet spelen zonder gekke pijntjes, zonder vervelende blessures. Ja, als je dat weet te gaan doen een keer, dan kan hij wel eens de komende tijd gewoon onze eerste keeper zijn. Nu noemt de hele wereld dit systeem 4-4-3. En Van Gaal zegt altijd 1-4-4-3. Dat benoemt hij altijd zo. Waarom doet hij dat? Ja, hij is er heel principieel in dat je echt niet de keeper niet moet benoemen. Dat is volgens mij een stuk respect ook naar die keeper toe. Die is zo belangrijk, die moet je altijd noemen. En dat blijft hij ook maar doen. En je merkt dat het wel wat doet. Want iedereen noemt het toch altijd wel even als je dat dan zegt. Oh ja, 1-4-3-3, weet je wel. Dus het helpt uiteindelijk wel. Ja, de keeper hoort erbij. De keeper hoort er helemaal bij. Ja. Ook al hoeft hij alleen ballen tegen te houden. Ja. Nu zit jij hier te lachen, Leonne. Maar zijn er ook dingen aan de opstelling die jij liever anders had gezien? Ik had het ook wel begrepen als bijvoorbeeld Bergwijn had gespeeld. Er zijn natuurlijk een aantal opties die niet zo heel ver uit elkaar liggen. En dat zijn de buitenposities, vind ik. Malen zou er ook op kunnen staan. En Dumfries had natuurlijk gekund. Alleen ik snap het goed na zijn transfer. En dat hij nog niet echt heel lang met een groep heeft getraind. Of een wedstrijd heeft gespeeld. Dat hij nog niet kan starten en dat een Timber start. Ja, verder ben ik vooral benieuwd. Van Gaal heeft net gezegd dat Frenkie de Jong echt met de punt naar achter speelt. En Klaas en Wijnaldum eigenlijk daarvoor. Dus dat kan best wel eens heel aanvallend gaan uitpakken. En dat kan er ook voor zorgen dat we heel hoge druk kunnen gaan zetten. Dat vind ik heel erg leuk. Het is wel een heel voetballend middenveld dat we nu hebben staan. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Goed, zoals gezegd, jij gaat het volgen vanavond. We gaan even bij Marcelle Mesker kijken, want US Open is natuurlijk ook bezig. Tweede ronde. Marcelle Botik van de Zandschulp speelt tegen Casper Ruud. Als achtste geplaatste Casper Ruud. Dat is dus een pittige tegenstander. 3-6 verloor Botik de eerste. 6-4 won hij de tweede. Hoe staat het in de derde? Ja, Botik van de Zandschulp leidt met 3-2. Heeft zelfs 2 breakpoints in deze game gehad. De 6e game van de 3e set. En ik moet zeggen, tegen de nummer 11 van de wereld, die Casper Ruud, ja, gravel-specialist op hardcourt, is die helemaal niet zo gevaarlijk. En ja, eigenlijk vind ik dat Botik best wel zou kunnen winnen. Moet hij wel goed spelen? Nou, dat doet hij. Ik zag zo even een fantastische rally links en rechts. En uiteindelijk een fantastische passing erlangs. Hij heeft zelfvertrouwen. Heeft zich gekwalificeerd. Hè? 3 wedstrijden het kwalificatietoernooi gewonnen. Eerste ronde gewonnen na 2 sets tegen 0 achterstand. Dus iedere wedstrijd komt hij terug van achterstand. Deze wedstrijd ook weer. Eerste set verliezen. Daarna sterk teruggekomen. Profiteerde wel van een kleine regenpauze. Waardoor Ruud op 5-4 de tweede set zijn service verloor. Maar ik moet zeggen, Botik van de Zandschulp. Ja, hij verrast me weer. Wederom voor de 4e keer dit jaar bij de Grand Slam toernooi. Staat hij in het hoofdtoernooi. En staat gewoon heel goed te spelen. Dus we hebben geen Kiki Bertens meer in New York. Maar we hebben 2 mannen die best wel uitblinken. Want Talan Griekspoor staat ook in de tweede ronde. En speelt morgen tegen die grote favoriet Novak Djokovic. En nu dus van de Zandschulp die niet kansloos is tegen deze Casper Ruud. 1-1 in sets dus. En een break nu voor van de Zandschulp. 4-2 is het zojuist geworden in de 3e set. Dan gaan we ook nog even langs de Vuelta. Want daar heeft Primoz Roglic laten zien dat hij de allersterkste is. In de 17e etappe kwam hij solo over de finish. Joris van den Berg die heeft de hele dag naar de bergrit gekeken en hij praat ons bij. En het mooiste van de dag was eigenlijk dat het allemaal al op ruim 60 kilometer van de finish begon. Met een aanval van de nummer 7 in het klassement. De drager van de witte trui, Egan Bernal, daar was hij in één keer weer. Mooi te zien dat hij het durfde en Roglic besloot toch maar met hem mee te gaan. Roglic stond 3e, 2,5 minuut voor die Colombiaan, maar je weet het maar nooit. En verder gebeurde er helemaal niks daarachter. Ze keken naar elkaar, ze keken naar Wout Poels, die probeerde het gat zo klein mogelijk te houden, maar dat lukte ook niet echt. En op die manier begonnen Roglic en Bernal met 1 minuut 20 voorsprong aan de slotklim. Lagos de Covadonga met na een kilometer of 7,5 3 loodzware stroken erin. En u snapt het al, op die loodzware stroken was het gedaan met Bernal. Roglic danste van hem weg, schakelde een tandje bij en liet de drager van de witte trui achter zich en hij danste op weg naar zijn volgende ritzegen. Primoz Roglic, hij had er al 2 gewonnen. Hij wist toen al dat Eiking, de drager van het rood, en ook Guillaume Martin, de nummer 2 van het klassement, tot vandaag zich al op grote achterstand bevonden. Die werden er afgereden in deze etappe. En dat verliep allemaal ook volgens verwachting. Roglic pakte de ritzegen, reed de rest, inclusief Bernal, want die zakte terug in de tweede groep, op ruim 1,5 minuut. En eigenlijk moet er niemand in staat worden geacht om hem van zijn 3e Vuelta-eindzege op rij te kunnen afhouden. Joris van den Berg deed verslag van de Vuelta. En voor we naar het voetballen gaan, ook nog even naar de Paralympics natuurlijk. 4 gouden medailles konden er worden bijgeschreven. Handbiker Jetse Plat veroverde zijn 3e goud in 4 dagen. Daarmee heeft hij de gedroomde trilogie binnen. Na gouden medailles op de tijdrit, de triathlon, werd hij vandaag met overmacht Paralympisch kampioen in de wegwedstrijd. Oh man, dit is wel de zwaarste wedstrijd ooit, denk ik. Ja, er hoefde niks meer in de tank te blijven vandaag. En ik had in de afdaling een klein gaatje. En toen dacht ik, ja, fuck it, ik ga gewoon. En ja, ik wist gewoon dat het was lopen van een parcours. En als ik ga, dan moet hun het ook nog maar dichtrijden. En ja, het is gewoon machtig om zo hard te rijden. Het liefst hou ik deze vorm voor eeuwig vast. Maar ik ga eerst maar eens even een beetje gas terugnemen en eens even vol eten met toetjes. Ja, lekker. Naast de gouden medaille van Plat was er nog meer handbike succes. Mitch Valise veroverde in de wegrace goud. Eerder was hij ook al de beste in de tijdrit. Bij de vrouwen reed Jeanette Jansen naar het goud bij de wegwedstrijd. 53 jaar is ze en het zijn alweer haar 10e Paralympische. Ik moet zeggen, het is haar 10e Paralympische medaille. Dan naar het zwembad. Daar behaalde Rogier Dorsman zijn gouden hattrick. Op de 100 meter schoolslag was hij de snelste. Eerder ook al de snelste op de 200 meter wisselslag en op de 400 meter vrije slag. Dorsman kon het na afloop niet geloven. Ja, echt. Ik weet niet. Het is een heel gek gevoel. Ja, wat ik net ook al zei, ik had deze wel gehoopt, niet verwacht. Ja, als hij dan zo om je nek hangt, dat is, geeft een voldaan gevoel. De grootste verrassing kwam bij het rolstoeltennis, waar Sam Schreuder en Niels Vink in het dubbelspel goud pakten. Goed, het is bijna 9:15. We gaan naar Oslo, naar Jeroen Gruter en Jeroen Elsel voor Noorwegen tegen Nederland. Veel plezier. Het is in Oslo, terwijl ik op mijn oor wat vertraging hoor. Dus daar moet ik even wat aan doen, zo direct. Ja, dat is er nu vanaf. Dank u hartelijk. Het is in Oslo aangenaam. Het is qua ambiance prima in het Ullevaal stadion. Er kunnen er 28.000 in. Er mogen er vanwege corona 7.500 in. En die zitten er ook. Het is voor Noorwegen bijzonder. Want zij hebben een deel van deze kwalificatie niet hier gevoetbald. Speelden bijvoorbeeld tegen Turkije in Spanje. En nu zijn ze dus voor het eerst sinds een jaar terug. En dat geeft de ploeg van Solbakken extra motivatie om er tegen dit Oranje wat van te maken. Het is een belangrijke wedstrijd in de groep. Noorwegen staat op 6 punten. Oranje staat op 6 punten. Beide uit 3 wedstrijden. En het is de eerste wedstrijd aan de derde termijn van Louis van Gaal. De bal ligt klaar op de middenstip. Daar zien we bekende namen bij de Nooren. Haaland en Ødegaard. Ødegaard gaat aftrappen. We gaan beginnen aan een hele belangrijke kwalificatiereeks deze week. 3 wedstrijden. En de kraker tussen Noorwegen en Nederland is onderweg. Nederland helemaal in het zwart met wat oranje accenten. Speelt van rechts naar links. Voor de mensen die het willen visualiseren. Noorwegen in het, of van links naar rechts moet ik zeggen. En Noorwegen helemaal in het rood van rechts naar links als Nederland opbouwt via de 2 centrale verdedigers. Virgil van Dijk en Stefan de Vrij dus. Voor de mensen die de opstelling hebben gemist. Op de flanken Jurjen Timber en Daley Blind. Op het middenveld Klaassen, Frenkie de Jong en Wijnaldum. En op de flanken voorin Cody Gakpo, Steven Berghuis. En in het punt van avond natuurlijk Memphis Depay. Derde termijn van Louis van Gaal. Die begon in de WK-kwalificatie van 2002. Dat mislukte precies 20 jaar geleden. Echt op de dag af was er het drama op Lansdowne Road. De nederlaag waardoor Nederland het WK van Japan en Korea miste. En daarna dus keerde hij terug 10 jaar later om Nederland te leiden naar een derde plaats op het WK van Brazilië. En nu is hij binnengekomen als, ja, troubleshooter. Hij moet Nederland gaan redden in deze pool waarin Turkije leidt na 3 wedstrijden, 7 punten. En Nederland op een 2e plek samen met Noorwegen en Montenegro. 6 punten uit 3 wedstrijden. Winnen zou fantastisch zijn. Niet verliezen is het allerbelangrijkste. Oké, we kijken naar de wedstrijd. We kijken naar Louis van Gaal. Die schrijft en kijkt naar de Nooren hoe dat staat. Maar voorlopig is Nederland in de aanval. Gaat Nederland direct kansen krijgen. Schot van afstand. Eerste poging is er. En dat is een poging van Timber die mee opgekomen is als rechtsback. Brutaal is. Begon aan zijn 6e interland. En het is het eerste doelgevaar. Klein beetje doelgevaar. Na de openingsminuten, het is een afzwaaier, raakt de bal te ver op de buitenkant. Dus 4, 5 meter naast. Voor de man die dus de voorkeur krijgt boven Dumfries. Die nog weinig minuten heeft gemaakt bij zijn nieuwe club in Milaan Inter. Bal ligt achterin voor de doeltrap klaar voor André Hansen. De doelman van Rosenborg van de Nooren. Noorwegen de nummer 43 op de wereldranglijst. En het is mooi om Van Gaal te zien praten en schrijven aan de zijkant. Want hij was vooral benieuwd naar de formatie van de Nooren in tactisch opzicht. En dan zien we dus Haaland diep in de spits met erachter El Younoussi. En vanaf de rechterkant de man die we kennen van Heerenveen en van Vitesse, Ødegaard. En de Nooren hebben nu voor het eerst de bal. Nederland zakt richting de middenlijn met als vooruitgeschoven pion Memphis Depay. Ja, de Nooren hebben toch ook wel de nodige problemen gehad in de aanloop. Maar eerst eens met deze aanval. Want Haaland wordt weggestuurd. Haalt de achterlijn. Haaland met de eerste poging. Dat doet hij met veel snelheid, maar ook met veel kracht. Hij komt bij de achterlijn uit en vuurt dan een soort van vuurpijl af. Die zeilt door het doelgebied, maar hij weet daar wel te ontsnappen aan de aandacht van Van Dijk en de Vrij. De Vrij steekt dan nog wel eventjes de arm op, zo van het is buitenspel. Maar dat was het niet, maar dan is die voorzet veel en veel te hoog. Maar dat is dus wat Van Gaal niet wil zien. Dat er passes komen die bruikbaar zijn in de richting van Erling Haaland. Want dat is een fenomeen, hè? Bij Borussia Dortmund. Maakt de ene na de andere goal. In het Noorse elftal valt dat wel tegen. De laatste 6 wedstrijden slechts 1 treffer. Maar ja, dat hij goed is, dat weet heel Europa. Dat weet de hele wereld. En Frenkie dat weet Nederland nu ook. Heeft de bal, wilde ik zeggen. Frenkie de Jong heeft hem gegeven aan. Prettig dat hij terug is. Virgil van Dijk speelde zijn laatste interland Oktober, 14 oktober vorig jaar tegen Italië in Bergamo. En daarna ging het mis tegen Everton. En hij heeft een goede revalidatie gehad. En is alweer helemaal in de running bij Liverpool. Waar hij 3 volle wedstrijden heeft gespeeld. Frenkie de Jong heeft hem opgehaald. Daar zullen we hem veel zien tussen De Vrij en Van Dijk in. Met de punt naar achter dus, zoals aangekondigd door de bondscoach. Berghuis heeft hem aan de rechterkant. Geeft hem mee aan Memphis. Heeft zich ook gemeld aan die kant. Memphis met een goede voorzet. Gakpo met een kopbal. En dat is de eerste kans voor het Nederlands elftal. Cody Gakpo, goede aanval. Hij hangt mooi recht in de lucht, knikt goed. En de redding is van Hansen prima gedaan. Meegegeven door Berghuis. Goede voorzet van Memphis, goede kopbal, niets mis mee. Alleen jammer dat hij er niet in gaat. We noteren de eerste echte kans in de wedstrijd in de 5e minuut. Ja, wat het beste hieraan is, is dat het een uitgespeelde aanval is. Hier is op getraind met veel mensen in beweging. Met Memphis die uitwijkt naar de rechterkant. Nu neemt hij de voorzet. Die is niet ongevaarlijk, maar kan worden verlengd met het hoofd. Door Strandberg, een van de twee centrale verdedigers. Is aan de rechterkant helemaal Daley Blind om de bal voor te zetten. Krijgt nog een extra zetje van Davy Klaassen in het 16 meter gebied. Maar dan waait de bal in de handen van doelman Hansen. De goalie van Rosenborg. En keert de rust even terug bij Noorwegen. Dat dus een nederlaag leidde tegen Turkije. Dat was in een thuiswedstrijd 0-3. Thuiswedstrijd, Jeroen vertelde het al, gespeeld in Marbella. Verder werd er gewonnen van Montenegro met 1-0. En met 2-0 van Gibraltar. Kortom, op basis van doelsaldo doet Noorwegen nog niet echt mee. Maar dat kan pas later in de pool echt van belang gaan worden. Het gaat nu om de punten als Noorwegen de bal even rustig rondspeelt. Met die twee centrale verdedigers, Strandberg en Hanke Olsen. Dan gaat de bal naar de rechterkant waar Pedersen, de rechtsback van Feyenoord, zijn debuut maakt in het rood van Noorwegen. Maar als de bal naar voren gaat, eindigt hij bij zijn ploeggenoot in Rotterdam-Zuid, Justin Bijlo. Ja, zo'n mooi gegeven toch? Het is Pedersen tegen Gakpo en 19 september is het PSV Feyenoord. Dan staan ze weer tegenover elkaar nu dus op het podium van de Interlands. Het is opvallend hoe hoog Nederland verdedigt, bijna op de middenlijn als het uit balbezit is. Het wil zien of het Noorwegen kan dwingen tot de lange ballen om zo Haaland dus te kunnen verdedigen. De bal op Gakpo van Van Dijk is op maat, maar hij kan er niets mee. Wint het duel wel in de lucht, maar bereikt daarmee niemand. Want Memphis was uit de buurt en de bal dus in de handen van Hansen. De doelman van de Nooren. De Nooren hebben het balbezit met Ødegaard die zich meldt, die kaatst. Speler van Arsenal dus, inmiddels vast geworden. Omdat hij is overgenomen van Real Madrid Arsenal. Dat de hekkensluiter is, verrassend genoeg, in de Premier League. Van Dijk komt in de mangel terecht en er dus niet bij. Dat lukt Timber dan wel. Het is Wijnaldum die mooi controleert tussen twee Nooren in. Waaronder Ødegaard, Wijnaldum. Ook een nieuwe club, Paris Saint-Germain, waarmee hij gewoon alle wedstrijden speelde. Krijgt een vrije trap van de scheidsrechter, dat is Marciniak de Pool. Er is dus een VAR vanavond voor het eerst in deze WK-kwalificatie. Dat was tot nu toe nog niet het geval. Er is geen doellijntechnologie, dat mag de bond nog altijd zelf bepalen. Maar er staan camera's op de achterlijnen, weten wij. Dus mocht het zover komen, kunnen we daar naar gaan kijken. Balbezit voor Nederland. We zijn 7 minuten onderweg. Het staat in Oslo in het Ullevaal Stadion 0-0. Klaassen komt aan de bal in de middencirkel. Speelt hem even terug op Virgil van Dijk. Die speelt hem vervolgens naar zijn rechterzijde waar Stefan de Vrij staat. Die dribbelt dan de helft van de Noren op. Die heel compact verdedigen. Maar wel ruimte openlaten aan de andere kant. Nu komt de crosspaas richting Daley Blind. Die houdt de bal binnen. En dan moet hem worden uitverdedigd door de Noren. Wordt die bal op het middenveld gewonnen door Nederland. Door Klaassen. Die bereikt Memphis Depay. Dan eindigt een duel een beetje rommelig via Noorsbeen. Leidt tot niets. Ja, leidt tot een ingooi. Helemaal aan de linkerkant de hoogte van de cornervlag voor Nederland. Bal opgeraapt door Daley Blind. Die even om zich heen kijkt. Komen de spelers in beweging? Ja, er was even een kleine dribbel van Memphis. Maar hij had er niet op gerekend dat onmiddellijk de bal gegooid zou worden. Zodoende kan er worden uitverdedigd door Noorwegen. Maar heeft Nederland de bal weer heel snel te pakken. Alleen is daarbij een overtreding gemaakt. Er wordt er gefloten door Marciniak. Die geeft een vrije trap aan Noorwegen. En die geeft hem aan Nederland. En dan is het spel alweer heel snel hervat door Nederland. Dat het tempo hoog wil houden. Dat is altijd een goed teken. Nederland heeft zin in deze wedstrijd. Nederland zet zijn tanden in deze wedstrijd in het Ullevaal Stadion in Oslo. 2 keer een crosspaas gezien van Stefan de Vrij naar de andere kant. 2 keer net niet goed genoeg op maat. Dat is dus wel de bedoeling. Hij kan natuurlijk, dat hebben we tijdens het Europees kampioenschap gezien, heel goed opbouwen. En nu is de bal weer voor Memphis. Memphis voorwaarts. Memphis zijn weer kansen. Gakpo, volgende kans voor hem. Gakpo zo'n schot. Oh, net naast zich. Nou, hij is er. Hij laat zich zien en hij laat zich positief zien. Zoals we eigenlijk allemaal willen. We weten van de wedstrijden bij PSV wat hij kan met zijn rechter. We zagen eerder een kopbal. Ging het tegen Groningen nog via de binnenkant van de paal snoeihard het doel in voor Gakpo. Gaat het nu een metertje naast met een mooie curve. Maar speel hem maar aan, hij durft. En dat is ook de bedoeling, dat is wel duidelijk. Want Nederland zoekt veel zijn kant en het levert gevaar op. We zitten in de 9e minuut, nog wel 0-0. Maar Nederland start eigenlijk best goed aan deze wedstrijd. Ja, dat wilde Van Gaal natuurlijk ook. Hè. Spelers met spelritme, spelers met durf, spelers met vorm. En daar heeft hij wel een aantal van op het veld staan. Niet alleen Gakpo, ook Memphis Depay. Heel goed begonnen bij Barcelona. Frenkie de Jong wervelt alweer over de velden in Spanje. Probeert nu de bal te onderscheppen. Dat mislukt, maar Nederland heeft hem wel weer terug. En Wijnaldum is ook iemand die eigenlijk nooit zijn vorm verliest. Er wordt wel een overtreding nu gemaakt op Steven Berghuis. De dader is linkervleugelverdediger Meling. Een speler van Rennes. Berghuis niet ernstig geblesseerd, maar kijk wel even verbolgen. Had daar geen zin in. Wilde eigenlijk dat Wijnaldum hem overeind trekt, maar die miste dat. Dus wordt het een handshake en dan uiteindelijk ook de excuses van zijn directe tegenstander. Berghuis loopt weer, de bal rolt weer. Nederland heeft Frenkie de Jong aangespeeld en die gaat lopen met de bal. Lokt twee tegenstanders en gaat er dan maar gewoon tussendoor. Aangezien die niets doen, dan kan hij inspelen op Klaassen. Klaassen neemt weging door op Gakpo. Gakpo zoekt dan onmiddellijk Memphis. Maar dat balletje is net iets te hard en zodoende kunnen de Noorden er weer uitkomen. Ja, Van Dijk wint het duel. Ik ga het denk ik 10 keer zeggen hoor vanavond. Wat fijn dat hij weer terug is daar achterin met die hoge bal. En dan zie je zo'n Haaland daar staan en dan zie je Van Dijk. En dan denk je, ja, dat geeft toch veel meer vertrouwen dat de captain van Nederland terug is. De man van Liverpool, 30 is hij inmiddels, zijn 39ste interland. En nog altijd op zoek naar zijn eerste eindtoernooi. Want dat heeft hij dus afgelopen zomer gemist. Wat wil hij graag naar het wereldkampioenschap volgend jaar winter. Want dat is het in Qatar. Balbezit bij Frenkie de Jong. Nederland heeft de wedstrijd wel in handen. Heeft de bal meer, 66% balbezit voor Oranje. En zoekt rustig en verzorgt tot nu toe de aanval. Memphis weer aan het zwerven zoals we kennen van de man van Barcelona. Inmiddels 2 goals in de Liga. Wordt onderuit gehaald door de verdediger, door de middenvelder Torsby van de Nooren. Oudspeler van Heerenveen en dus een vrije trap voor Oranje. Wat ik nu zie, dat heb ik eigenlijk het hele EK niet gezien. De vanzelfsprekendheid waarbij het bij Nederland gaat. Rustig de bal rondspelen, veel spelers in beweging. Het lukt ook eigenlijk wel. Maar vooral de reactie bij de Nooren die af en toe wat te neergeslagen ogen. Zo vroeg in de wedstrijd al zo van ja, deze tegenstander is gewoon veel en veel te sterk. En dat is wel het beeld, ook al is het pas 10 minuten. Terwijl er is gescoord bij de wedstrijd tussen Turkije en Montenegro. Een treffer van de Turken. Maar wij concentreren ons hier op die wedstrijd in Noorwegen. De Nooren maken voorlopig een indruk dat ze onder de indruk zijn van Oranje, laat ik het zo zeggen. Ja, wel aardig om in de gaten te houden. Turkije, Montenegro, dat zal Turkije al heeft. Turkije het een en ander al ook laten liggen in deze reeks tegen Letland. 3-3 wel gaan winnen. Maar doelsaldo, dat is doorslaggevend als het gelijk eindigt in deze groep. Nederland staat op plus 7. Turkije staat op plus 5 en heeft dus een punt meer. Het is interessant om dat allemaal te zien. Nederland dus komende zaterdag in Eindhoven tegen Montenegro. Maar eerst maar eens deze wedstrijd met het balbezit voor de Nooren. Met Strandberg, de man die uitkomt in de Serie A. Maar daar in zijn eerste wedstrijd rood kreeg. Dus ook niet echt lekker naar binnen gekomen is bij zijn nieuwe club. Als de lange bal wel terecht komt richting Haaland. Maar die komt er op die ene mogelijkheid in de openingsfase nog niet aan te pas. Bijlo, ook rustig begonnen aan deze wedstrijd. Nog niet al te veel te doen gehad, maar heel goed geopend op Blind. En zo kan Nederland weer verder. Weer met Cody Gakpo. Gakpo draait naar binnen toe. Speelt Wijnaldum aan. Die moet even een pirouette maken om zijn directe tegenstander te omzeilen. Dat mislukt. En opent dan op de rechterkant op Berghuis. Berghuis op de punt van de 16. Weer even terug naar Wijnaldum. Gaat dan vervolgens neer. Kijkt naar de scheidsrechter. Wil een vrije trap. Maar Nederland blijft aan de bal. En Marciniak, de Poolse arbiter, zegt gewoon doorvoetballen. Frenkie de Jong ook weer even met een draai om van de tegenstander los te komen. Terug naar Stefan de Vrij. En dan is het even tik-tak. En weet Nederland het storen van de Nooren toch wel te voorkomen, te omzeilen. Nederland heel rustig aan de bal met Timber nu. Timber weer terug naar de Vrij. En zo is het zoeken naar een opening. We hebben Nederland eigenlijk altijd wel voldoende afspeelmogelijkheden. Nu wordt de diepte gezocht door Klaassen. Maar blijft een paas van Dijk uit. Die kiest voor een breedteballetje op Frenkie de Jong. En die gaat dan weer lopen. Zoals we dat kennen van hem. Nog 2-3 tegenstanders. Speelt dan in op Klaassen. Maar dat is net niet zuiver genoeg. Moet Pedersen terug naar zijn doelman. Loopt Memphis wel door, maar ziet hij de bal langs zich heen vliegen in de richting van Haaland. Maar ja, daar is hij weer. Wat fijn dat hij weer terug is. Virgil van Dijk. Ja, is fijn dat hij weer terug is. Gakpo heeft de bal aan de linkerkant meegegeven aan Klaassen. Wel echt interessant om te zien, hoor. Die punt daarachter en die vooruitgeschoven Klaassen en Wijnaldum naast elkaar. We hebben er zo vaak aan gedacht. Het is ook wel eens geprobeerd, maar nu dus echt voor gekozen door Louis van Gaal. Berghuis met een goede opening op Daley Blind, die de bal weet binnen te houden en te controleren. Dat is ook niet onbelangrijk. Terug naar Gakpo. Nederland domineert. En het is wachten eigenlijk op de volgende kans. Memphis laat hem glippen, de bal. En dat kost Nederland het balbezit. Maar Klaassen zit er bovenop. Nederland zit er sowieso bovenop. Zie hoe diep Timber staat en hoe snel Nederland de bal terug heeft met Berghuis. Gretige indruk. Eerste kwartier, één kans gehad. Één grote kans voor Gakpo en een schot. Dus eigenlijk twee voor Gakpo, nog wel 0-0. Terug naar Wijnaldum. Wel secuur blijven, dat doet Wijnaldum. En dat doet hij daarna dan weer niet. Maar dan is daar Timber. En dan is het knokken om de bal. En dat gevecht wordt gewonnen door uiteindelijk Oranje, door Timber. Ja, heel goed aan de paas naar Gakpo. Die krijgt de bal net iets te veel onder zich. Maar komt de bal nog wel terecht bij Memphis Depay. Die moet wel het 16 meter gebied uit. Helemaal aan de linkerkant uitgekomen. Wat een geweldige actie was dat van Timber, zeg. Op basis van doorzettingsvermogen en kracht. Gakpo aangespeeld. Moet toch ook weer even terug. Vindt hij de ruimte bij Daley Blind. De Nooren worden helemaal teruggedrongen. Bijna alle Nooren nu in het eigen 16 meter gebied. Kan de voorzet gaan komen. Gakpo over Wijnaldum heen. Daarachter stond nog Berghuis. Die wordt ook net niet bereikt. Zit Timber er nog tussen. Maar Timber deponeert de bal in de voeten van Pedersen. En die opent voortreffelijk op de man aan de linkerkant. Die gaat lopen. Hougen naar Haaland. Haaland. In één keer. Maar Bijlo heeft zijn doel goed verkleind. Krijgt die bal tegen het been. Die stuit er even op. En voordat een tweede Noor komt inlopen, heeft hij hem te pakken. Ja, dat is dus wat er kan gebeuren. Nederland massaal in de aanval. Op zoek naar kansen en mogelijkheden. Maar als de bal dan een keer wordt verloren, dan is er in één keer zo'n dodelijke tegenstoot. En dit had verkeerd kunnen aflopen. Maar de eerste vuurdoop doorstaat Justin Bijlo met glans. Nou, ik vind echt dat hij hier fantastisch keept. Want hij blijft als een soort van zaalvoetbalkeeper op de been. En maakt zich al half zittend breed. Dat is echt klasse gekeept wat hij hier doet. Maar het is wel een enorm waarschuwingssignaal. Het is natuurlijk iets wat we bijvoorbeeld uit bij Polen ook hebben gezien. Toen Nederland ook een heel aanvallend middenveld had. En veel kansen creëerde, dominant was. Maar dit hoort er wel een beetje bij. Dan moet je wel zorgen dat je met meer mensen terug bent. Op het moment dat de Noren met zoveel uitkomen. Het is goed afgelopen. De eerste kans voor Haaland. Die grootheid van Dortmund. Nog zo jong met zijn 21 jaar. Maar wel al 132 doelpunten gemaakt in 175 competitiewedstrijden. Hier houdt Bijlo Nederland op de been na een kwartier. Nederland heeft de bal alweer terug. Bouwt met Frenkie de Jong even weer tot rust komen en doorgaan met hetgeen gebeurde voor die kans. Namelijk gewoon vooruit voetballen. Wel secuur blijven in de passing is, zoals gebruikelijk, uitermate belangrijk. Ja, dat is wel toevertrouwd aan Daley Blind. Die speelt de bal naar Steven de Vrij. De Vrij naar die andere Steven Berghuis aan de rechterkant. Legt de bal even voor zijn linkerbeen. Zoekt de combinatie met Wijnaldum. Maar Wijnaldum wil geen combinatie maken. Die draait weg en geeft nu pas mee aan Berghuis. Die heeft er nog één tegenstander. Goede voorzet met het rechterbeen. Bal zeil door het doelgebied. Kan geen contact mee worden gemaakt door een Nederlands elftal speler. Wel worden opgepikt door Gakpo. Terug op Blind. Blind naar Depay. Die heeft Klaassen bij zich. Dan ontstaat er een 1-2 in 16 meter gebied van de Noren. En wordt de bal voor de rechtervoet van Blind neergelegd. Hij probeert een schot. Dat komt niet echt uit de verf. Maar Nederland heeft de bal weer te pakken. En gaat weer met heel veel mensen proberen om die Noren te kraken. Weer via de linkerkant. Gezocht en gevonden. Gakpo naar zijn rechterbeen. Maar dan toch even terug naar Blind. Ja, Blind terug naar Frenkie de Jong. Het is toch wel imponerend. Zoals Nederland Noorwegen terug dringt en het tempo ook hoog houdt. Maar er moet wel het een en ander weer geprobeerd worden qua creatie in het midden. Zoals hier bijvoorbeeld met Gakpo. Die nu de binnenbaan kiest en naar binnen draait. Aan de bal blijft. Twee Nooren voorbij. Dan is de derde te veel. En dan de overname van Noorwegen. Heel goed gedaan door Frenkie de Jong. En daarna moet Blind een overtreding maken. Die gaan we niet zien komende zaterdag tegen Montenegro. Het is wel een snelle gele kaart voor Daley Blind. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat hij vanavond zou vallen. Want hij stond namelijk op scherp. De wedstrijd tegen Turkije is een hele belangrijke. Maar er nu al tegenaan lopen, dat is wel oppassen voor de resterende minuten. En dat zijn er nog flink wat in deze wedstrijd. Hij pakt El Younoussi vast. Het is het onderbreken van een veelbelovende aanval. En zo weten we in ieder geval dat Blind komende zaterdag tegen Montenegro niet meedoet. En tegen Turkije vermoedelijk weer wel. Maar wel zorgen dat je gewoon met 11 man blijft staan. Want anders moet ik toch al heel snel terugdenken aan de laatste wedstrijd voor deze. Die op het Europese kampioenschap. Ja, het was ook iets met rood, hè? Ja, met Matthijs de Ligt. Ja, precies. Dat was het begin van het einde voor Nederlands elftal. En voor Frank de Boer. Nederland nu eventjes achter de bal aan het lopen. El Younoussi aan de rechterkant met Blind bij zich. Klaassen kijkt ook toe. Pedersen komt er overheen. Maar El Younoussi besluit de bal zelf voor te geven. Oh. Dan Gakpo iets te langmoedig. En dat leidt toch weer tot de mogelijkheid voor de Nooren. De schot van El Younoussi gaat over via het been van Van Dijk over de achterlijn. En zodoende krijgt Noorwegen nu een hoekschop te nemen. En er begint iets van geloof te ontstaan bij het thuisteam. Dat nu toch ook met die lange centrale verdedigers bezetting gaat nemen van de 16 van het Nederlands elftal. Terwijl heel rustig naar de bal toe wordt gelopen door Matthias Norman. Speler die nog een transfer maakte van Rostov naar Norwich in de afgelopen dagen. Hij gaat de bal inbrengen. En dan gaan we eens kijken hoe goed het Nederlands elftal staat gepositioneerd als die bal gaat voorkomen. Eén arm omhoog. Dan wordt er bewogen door onder meer Haaland. Maar die wordt niet bereikt. De bal gaat omhoog via Van Dijk. En dan toch alsnog Haaland. Maar Blind zit ertussen met het weghalen. Depay wil de bal vervolgens meenemen, maar dat mislukt. En dan ontstaat er misschien toch nog een kans van Haaland. Die goed aanneemt en schiet en scoort. Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? Want er staan twee verdedigers van het Nederlands elftal. En eigenlijk kan het helemaal niet zo snel als Haaland controleert. Maar toch doet hij het. Hij laat die bal eigenlijk over de vreef heen rollen. Draait zich dan ontzettend snel om. En met een heel simpel tikje wipt hij de bal de verre hoek in. Het is niet hard, maar het is wel precies. En het is vooral heel dodelijk. Het is op deze manier de voorsprong voor Noorwegen. Geen sprake van buitenspel. En het is ja, toch de man die zo in de gaten moest worden gehouden die het doet. Erling Braut Haaland. Ik vraag me echt in alle ernst af wat Gakpo staat te doen in deze situatie. Die wandelt op zijn 11-30 dat 16 meter gebied uit. Waardoor uiteindelijk ook met Timber die buitenspel val, voor zover je daarvan kan spreken, heel langzaam openklapt en eigenlijk dus te laat. Dan valt die bal daar dus voor Haaland, die op een hele normale en rustige manier daar gewoon achter kan duiken. Het is ontzettend beroerd verdedigd na die afgeslagen bal van het Nederlands elftal. En ik begrijp eigenlijk echt niet wat een aantal jongens daar staan te doen. Nou goed, Haaland heeft hem erin liggen. En Nederland moet proberen nu de rug te rechten. Een achterstand, dat hebben we wel vaker gezien. Wijnaldum. Nederland raakt namelijk niet zo snel in de war van een achterstand. Maar het is wel lastig natuurlijk na een minuut of 20. Wat dat betreft gaat het door dat wat onder al die anderen ook gebeurde. Maar Berghuis kan er gelijk wat aan doen. Berghuis met een voorzet. En Gakpo, die moet erin. Maar die gaat er niet in. Berghuis krijgt hem eerst niet goed voor zijn linker. En moet daarna met rechts voorgeven. Die voorzet is uiteindelijk prima. De kopbal van Gakpo komt in de drukte terecht. Ja, je moet wel kansen gaan afronden. Dit is de derde voor Gakpo. Nederland staat achter, halverwege de eerste helft. Ja, hij kopte ook tegen Depay aan, hè, die daar precies in de baan van de kopbal stond. Nederland nu getergd na die ja, onnodige achterstand. 1-0 voor Noorwegen, maar er is nog heel veel tijd om daar iets uit te doen. Timber, balletje terug aan de rechterkant naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong gaat wat dribbelen, heeft Davy Klaassen bij zich. Korte combinatie, de Jong krijgt de bal terug. Kijkt of er wat mensen uitstappen, dat gebeurt niet. Daarom laat hij Stefan de Vrij maar even instappen. De Vrij aan de bal, speelt hem naar de rechterkant naar Timber. Timber met 1-2 mensen voor zich. Kan geen combinatie opzetten, niet met Wijnaldum, maar ook niet met Berghuis. Staat nu wel helemaal vrij, maar Frenkie de Jong heeft iets anders bedacht. Geeft hem aan Wijnaldum, maar die gaat op de bal staan. Dan onmiddellijk weer 3-4 spelers van Nederland zelf al om de bal te heroveren. Maar dan gaat Wijnaldum op de bal liggen. Raakt er ook nog bij geblesseerd. Maar is hij wel degene die wordt teruggefloten door scheidsrechter Marciniak. Zodoende krijgt Noorwegen een vrije trap te nemen. En heeft Wijnaldum pijn. Heel veel pijn. Hij voelt aan de enkel. Is zien in de herhaling of we daar echt kunnen constateren wat er gebeurt. Ja, zijn enkel, de punt van zijn voet blijft hangen in het gras. En daardoor maakt hij enkel een rare beweging. En heeft hij echt behoorlijk wat pijn. We kunnen het hier nog een keer zien. Ja, het ziet er niet goed uit. Er zit een, inderdaad een beweging in. En ik denk dat dit nog wel eens een hele serieuze blessure zou kunnen zijn voor Wijnaldum. Omdat dat, ja, die voet die hangt niet los. Die staat half in het gras. En daardoor is dat gewricht natuurlijk uitermate kwetsbaar. En hij komt ook met zijn gewicht boven. Ik ben benieuwd hoe ernstig dit is. Ja, je voelt op het moment dat ze nu knijpen en voelen aan de enkelband. Ja, ze drukken op de enkelband aan de rechterkant. En je ziet dat hij verschiet van de pijn. Het geeft ons de tijd om nog een keer terug te kijken naar de herhaling van die kans van Gakpo. Die kopt, ja, die kopt tegen Memphis aan. En daar komt Noorwegen dan goed mee weg. Ja, hoe moet je dit nu beoordelen? Nederland heeft een goal tegengekregen, slecht verdedigd in een periode dat Noorwegen wat krachtpunten uit een aantal mogelijkheden die niet eens zo heel groot waren. Maar Nederland heeft daarvoor wel gewoon de bal gehad. Niks nieuws, 72%. Wat kansen gecreëerd. Gewoon doorgaan, dan zou je zeggen, dan moet hij misschien wel een keer gaan vallen straks. Maar aan de andere kant toch ook wel in die omschakeling alert blijven en beter verdedigen met de momenten zoals die goal. Want dat was niet goed. Dat was helemaal niet goed. En daarvoor was natuurlijk ook wel die kans van Haaland. Die toen heel knap werd gepareerd door Justin Bijlo. Die bij zijn debuut dus wel al is gepasseerd. Jorginho Wijnaldum is het veld weer ingelopen. Dat deed hij aanvankelijk wat moeizaam. Maar inmiddels ziet het er alweer wat beter uit. Met een beetje geluk loopt hij door de pijn heen. En kan hij deze wedstrijd zonder al te veel problemen vervolgen. Als Noorwegen even ingegooid. Dat gebeurt aan de rechterkant. Pedersen even terug. Dan een hoge bal van Strand Larsen. En vervolgens Nederland met de overname. Gakpo. Gakpo komt de bal op Wijnaldum. Wijnaldum wil hem met de borst meenemen. Dat mislukt. Want kruipt Hauge tussen. En Hauge speelt hem eventjes naar zijn verdediger. En zodoende kan Noorwegen weer rustig opbouwen. Maar dat gaat niet goed. Paasje wordt onderschept door Gakpo. Maar Gakpo loopt hem vervolgens ook weer over de zijlijn. En zodoende komt er een ingooi voor Noorwegen. En die 7000 hier op de tribune in het Ullevaalstadion. Ja, die hebben het prima naar hun zin. Bij die stand van 1-0 voor Noorwegen tegen Nederland. Ja, wij niet. Want Nederland staat dus achter na inderdaad bijna 25 minuten. Frenkie de Jong wordt vastgepakt. Moet ook een gele kaart zijn. En is het ook. Zo is er ook bij de Nooren nu geel voor El Younoussi. Die wat dat betreft geen consequenties kent als het gaat om of hij daarna mee mag doen voor de Nooren. De Nooren moeten naar Letland. En dan als laatste thuis tegen Gibraltar. Het is vooral, eigenlijk vooral belangrijk dat je hier in ieder geval niet verliest. Een gelijkspel zou ook nog wel te verhapstukken zijn. Maar voorlopig ziet het er even niet goed uit gezien die achterstand van 1-0 door de goal van Haaland. En Berghuis levert de bal eigenlijk weer onnodig in. Maar Gakpo een uitermate goede indruk maakt in aanvallend opzicht. Zien we Berghuis eigenlijk wat minder aan de andere kant. Het knokken van de Nooren. De bal gaat langs Haaland. Opgepikt door Frenkie de Jong. Teruggespeeld door De Vrij. Terug dus in een tweemans defensie. Waar hij normaal gesproken het beste functioneert met drie achterin. Steven De Vrij die nu weer de bal heeft. En hij gaat openen met een goede lange paas op Berghuis. Berghuis laat de bal even langs zich heen lopen. Wil hem dan binnen houden voor de achterlijn. Dat lukt. De voorzet komt tegen een tegenstander aan. Dan gaat de bal in de flipperkast. Probeert het Noor uit te verdedigen. En wordt er een overtreding gemaakt door Timber. Dat was er niet al te grote. Maar de tegenstander blijft geblesseerd liggen. En de scheidsrechter heeft ervoor gefloten. Dus kunnen de Nooren weer eventjes ademhalen. Het is Hauge die daar werd geraakt in dat duel met Timber. En zodoende moet Nederland weer een aantal meter terug om die vrije trap van de Nooren te gaan verwerken. 1-0 door de goal van Haaland in de 20e minuut. We zitten inmiddels in minuut 26 als de bal is neergelegd door doelman André Hansen. Daar klinkt het signaal van Marciniak dat Hansen de vrije trap moet nemen. Maar voorlopig geen haast en vanuit Noors perspectief is dat wel te begrijpen. Nu heeft hij de bal naar voren getrapt. Wordt er weer een duel tussen Hauge en Timber. Blijft de Noor liggen en omdat het een hoofdblessure is, beide spelers met de hoofden tegen elkaar, komt Marciniak even kijken. Hij heeft die spel stilgelegd. Want misschien is er verzorging nodig. Goed dat dat gebeurt. Want hoofdblessures die moeten we niet hebben. Dan moet er onmiddellijk worden ingegrepen. Het is El Younoussi trouwens, niet Hauge. Maar Marciniak nu met de bal eventjes onder de arm. En ook Timber is erbij gaan liggen. Kortom, een klein slagveld nu in Oslo. Ja, het gevoel bij de eerste 27 minuten was in het eerste deel daarvan best goed. Dat goede gevoel zakt de laatste 10 minuten eigenlijk wel behoorlijk weg. En als je dan kijkt naar wat statistieken, daar kunnen we uitputten voor onze neus. Dan heeft Nederland 71% balbezit. En komen er 167 van de 187 passes aan. En wat dat nou allemaal precies betekent, daarvoor hebben we andere kenners. Bijvoorbeeld in de studio. Ja, zoals Leonne. Hoe zit je te kijken, Leonne? God, wel wisselend hoor. Want het begon natuurlijk echt wel goed. Heel energiek, heel fel. Heel aanvallend ook. Hoog tempo. Ontzettend hoog tempo, maar tegelijk ook wel geduld. Ze drongen Noorwegen bijna terug tot in de 16. Dus ik denk dat iedereen het gevoel had van er gaat een doelpunt vallen. Dat klopte. Dat klopte, want Haaland kwam er al een keer bijzonder verrassend uit in een counter. En uiteindelijk kwam het na die corner zover dat hij wist te scoren. En dat was wel even een flinke domper, want dat zag er echt niet goed uit voor Nederland. Gakpo stond daar gewoon echt te slapen. Die stond 5 meter achter zijn laatste linie en liep eigenlijk niet snel genoeg weer terug naar voren. Waardoor Haaland onopgemerkt daar kon blijven staan. Ja, Memphis verliest ook de bal op het moment dat je hem denkt niet moet verliezen. En dan weinig druk. Ja, nou, laten we maar weer teruggaan, want de bal rolt weer. Jeroen Grütter. Inderdaad, de paas van Virgil van Dijk in de richting van Gakpo. Die verdedigend daar dus een enorme steek liet vallen. Maar zich in offensief opzicht behoorlijk heeft onderscheiden. Maar ja, dan moet die bal er ook wel een keertje in. Hier viel niets aan te doen, want de paas was te hard. De bal gaat over de achterlijn. De doeltrap is inmiddels genomen. De doelman Hansen en de Noren gaan opbouwen via de linkerkant. Een paas in de richting van de linkervleugelverdediger. Dat is Meling met een voorzet. En een vrije kans voor El Younoussi. Die zomaar kan doorlopen. Die krijgt dan op zijn falie van Haaland. Het schot van El Younoussi gaat een meter of 4-5 naast. Maar die kan er zomaar vrijkomen op het moment dat het bij Nederland niet goed staat. Wordt niet gevolgd door zijn directe tegenstander. En Haaland had daar ook nog een goede kans als die bal bij hem was gekomen. Want hij had heel andere gedachten dan El Younoussi. Maar ja, de bal kwam eerder bij El Younoussi. Weer een waarschuwing van de Noren. En wat dat betreft, als Nederland de bal heeft, ziet het er allemaal heel aardig en heel verzorgd uit. En bij tijdenwijl ook heel gevaarlijk. Maar gevaarlijk is het vooral als de Noren kunnen overnemen. Omdat ze dat doen met ongelooflijk veel snelheid. Ja, en als er een lange bal wordt gespeeld, zoals zo even en Berghuis en Wijnaldum elkaar staan aan te kijken en niemand overneemt en de mensen van Noorwegen gewoon laat weglopen, dan vraag je ook wel om problemen. Verbaas me ernstig zojuist over de rol van Berghuis, die gewoon eigenlijk Timber compleet in de steek laat en hem 2-1 laat komen. Die afspraken moeten beter. Bijna een half uur onderweg. Noorwegen 1, Nederland 0 in deze ontzettend belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd waarin Nederland goed begon, maar nu wel op achterstand staat. En de Noren komen beter en beter en beter met Haaland in de wedstrijd. Bal is in het bezit van Bijlo. Bijlo geeft hem mee aan Stefan de Vrij. De Vrij die veel mag opbouwen. Laat het nu aan Virgil van Dijk. Hoe staat Nederland dan? Met een veruitgeschoven, aan de rechterkant vooruitgeschoven Berghuis met Timber die hem graag wil hebben. Maar de Vrij heeft hem en geeft hem dan nu aan Timber. Timber kan eigenlijk geen kant op. Naar het midden misschien of terug. Het gaat terug naar de Vrij. Die moet dan weer naar de Jong of naar Van Dijk. En dan zet Noorwegen druk en dan mag Frenkie de Jong het gaan bedenken. Nou, dat kan hij als geen ander. Gaat lopen met de bal. Frenkie de Jong zoekt de tegenstander op. Even een pirouette. Maakt zich daarvan los. Dat was Ødegaard. Gaat de bal naar de linkerkant naar Blind. Blind op. Gakpo. Gakpo maakt de actie, maar komt er niet langs. Verliest de bal. Dan schiet de Noor de bal tegen Blind op. Maar die krijgt hem niet onder controle. En dan moet Nederland of de bal nu heel zat te pakken krijgen. Of in ieder geval zorgen dat hij even over de zijlijn gaat. En dat laatste gebeurt. Want anders had daar weer zo'n tegenaanval van Noorwegen kunnen komen. Ja, Blind moet ook oppassen natuurlijk in dit soort situaties als hij druk zet. Omdat hij al geel achter zijn naam heeft. En één keer weer per ongeluk misgrijpen. Dat zou helemaal fataal zijn voor Oranje. Want je moet nu met deze achterstand natuurlijk helemaal niet met 10 man komen te staan. Een kwartier nog in deze eerste helft. Die verdeeldheid zaait over het gevoel wat je krijgt bij het Nederlands elftal van Louis van Gaal. Een goed begin. Een minder tweede gedeelte nu met een opening van Virgil van Dijk. Van Dijk op Timber. Timber verlengd naar Berghuis. Berghuis heeft het uitermate lastig hoor in deze wedstrijd. En er zijn wel mogelijkheden natuurlijk op de bank in aanvallend opzicht voor die kant. Met bijvoorbeeld Bergwijn, die ook best aardig voetbalt. Beter dan in de periode voor het EK, waar hij uiteindelijk niet aan meedeed. Omdat hij niet goed genoeg en niet fit genoeg was. Memphis verspeelt de bal bijna, maar opgepikt door Blind. Geeft hem aan Frenkie de Jong. Halverwege de helft van de Noren. Ik kijk naar de klok. 32e minuut. Ik kijk naar de stand. 1-0 door Haaland. En Nederland is de bal weer kwijt. En Nederland is het eigenlijk in deze wedstrijd op dit moment even helemaal kwijt. Van de ingooi voor de Noren, ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant. Pedersen, de Feyenoorder, vraagt om de bal, krijgt hem aangereikt. En gaat nu kijken naar wie hem gaat gooien. Dat wordt uiteindelijk Norman. Norman terug naar Pedersen. Bal gaat naar een paas van Pedersen over de zijlijn. Zodoende mag Nederland helemaal aan de linkerkant voor Nederland gaan ingooien. En dat gaat Deli Blind doen. Blind kijkt om zich heen. Waar kunnen we hem kwijt? Is het misschien Klaassen? Is het misschien Gakpo? Het wordt inderdaad Gakpo, maar die laat hem over zich heen gaan. Omdat hij weet dat Depay daar nog staat. En nu plotseling ruimte voor Nederland. Met de paas van Wijnaldum. Die probeert Berghuis weg te sturen. Dat mislukt. Dan zit Klaassen er nog tussen. Maar die weet Depay niet te bereiken. Maar Klaassen werd dermate gehinderd dat hij een vrije trap krijgt van Marciniak. Dan wil Depay de bal heel snel hebben. Gooit hij een tegenstander omver. Die is boos. Die stelt zich ontzettend aan. Beurt onder de ogen van de grensrechter. En die zegt, hey, ga jij gewoon eens even rustig staan. Ja, ja. Niks aan de hand, hè? Aanstellen. Sorry, hoor. Die probeert gewoon hier Memphis een kaart aan toe. Hoe zeg je dat netjes? Smeren. Smeren, heel goed. Dankjewel. Als het om netjes gaat, dan heb ik gelukkig jou naast me. We hebben een tussenstand weer. Turkije gescoord. Het staat daar 2-0 bij Turkije tegen Montenegro. De koploper doet dus wat het moet doen. En Nederland moet scoren om hier in ieder geval de Noorden te achterhalen. Stand 1-0, 34e minuut. Vrije trap. Memphis achter de bal. Van Dijk is mee bij de tweede paal. Wordt niet bereikt. De bal gaat over Gakpo heen. Nederland moet oppassen, want Van Dijk is achterin weg. Maar er is eigenlijk niemand voorin, want ook Haaland was mee terug. Timber moet nu geen fouten maken. Wacht heel lang met zijn terugspelbal op Bijlo. Maar gewoon lang trappen. Dat doet hij ook. Haaland was aan het doorjagen. En dan moet het duel worden gewonnen. Maar niemand van Oranje gaat het aan. En dus moet uiteindelijk achterin de vrijheid oplossen. Dat gaat goed, want Timber heeft hem. Timber komt de zijlijn tegen. Maar geeft toch een goede lange bal op Berghuis. Nou, Berghuis, een keer laten zien wat je kan. Ja, dat gaat dan niet. Hens, nee. Dan moet hij hier toch beter langs zijn tegenstander gaan. Langs Meling. Maar voorlopig is die linksback Berghuis in bepaalde situaties. Ook in aanvallend opzicht bij de Noren de baas. En dat moet beter. Berghuis moet meer het achterste van zijn tong laten zien. Waar Gakpo aan de andere kant de eerste 10 minuten goed begon. En nu omhoog gaat om het duel te winnen. Te verliezen. Opgevangen door Klaas. Ja, als het om knokken aankomt in deze wedstrijd moet ik zeggen dat de Noren dat beter voor elkaar hebben. Ook nu moet Van Dijk zijn uiterste best doen. En maakt bijna een overtreding. Maar bijna is niet helemaal. Vandaar het gefluit. Bijlo trapt. Het spel gaat verder. Bijlo met de trap in de richting van Berghuis. Die moet zich nu even schrap zetten met Meling in zijn rug. Met de grootste mogelijke moeite blijft hij aan de bal. En komt hij nu misschien wat vrijer aan de bal. Maar die kaats van Memphis is niet goed. Nou, Memphis Depay zit niet goed in de wedstrijd hoor. Er zijn er een paar bij het Nederlands elftal die nog wel een tandje moeten bijschakelen. Om bij hun normale niveau te komen. Depay is er daar één van. Berghuis is genoemd. En ook op het middenveld wil het niet altijd lukken. Acties van Frenkie de Jong. Zijn ogen af en toe heel aardig en bekend. Maar het is nog allemaal niet doorslaggevend. Hij heeft de verdediging van de Noren nog niet opengebroken met intelligente paasjes in de richting van de spitsen. Nu Daley Blind met een dieptepaas in de richting van Depay. Depay ziet dat zijn tegenstander de bal laat lopen en dan eindigt hij in de handen van de keeper. Ja, zo wil het Noren het graag hebben, want dit zijn kansloze aanvallen van het Nederlands elftal. Ja, het valt allemaal niet mee. Maal heb je trouwens ook nog op de bank aan de zijkant. Weinig beweging als het gaat om eventueel al invallen. Dit lijkt me buitenspel. De bal naar de rechterkant bij de Noren. Vlag is ook omhoog. Ja, ze spelen op die ruimte die Nederland weggeeft achter die linie door zo hoog te staan. En dat heeft een aantal keer voor de Noren uitstekend uitgepakt. En Nederland is het qua creativiteit en qua rust aan de bal nu toch even kwijt. Misschien Frenkie de Jong die de bal meegeeft aan Timber. Het is die kant waar de Noren het eigenlijk wel prima vinden. Omdat er van Berghuis en Timber op dit moment weinig gevaar komt. De Jong met zijn armen wijd vraagt om aanbod. Vindt dat bij Berghuis. Memphis dichtbij voor de combinatie. Memphis kaat, doorgelopen bij Naldum, maar niet bereikt. Terug naar Frenkie de Jong. Die dacht aan de andere kant, maar geeft hem uiteindelijk toch mee aan Timber. Timber heeft Berghuis bij zich. Berghuis. De Jong wil hem graag. Tussendoor. Goeie bal van Berghuis. Wijnaldum nu een goede voorzet geven. Dat lukt. En Klaassen. Goal! Davy Klaassen 1-1. En de ontlading en vooral de opluchting is te zien. En dan is daar toch Davy Klaassen die hem maakt. Het is de absolute kwaliteit van Klaassen die we zo vaak eerder hebben gezien. Het 16 meter gebied in sprinten. En als de bal dan van de zijkant komt, loopt hij er tegenaan. Goeie bal van Berghuis. Goeie voorzet van Wijnaldum. En Klaassen die hem erin schiet. Nederland had dit ontzettend nodig. De zesde interland goal van Davy Klaassen. Het is 1-1 in een hele lastige fase. Hij valt met wat geluk omdat de bal nog wordt aangeraakt voor zijn voeten. En dat geluk benut hij optimaal. Het is 1-1. En dat is heel erg prettig in deze eerste helft. Ja, het is ook heel knap gedaan hoor. Door Klaassen die hier zijn zesde goal maakt in zijn 25e interland. Omdat pas op het laatste moment de bal van richting werd veranderd. Door centrale verdediger Hanke Olsen. En het was niet zo eenvoudig om vervolgens het rechterbeen nog tegen de bal te plaatsen. Zodanig dat de bal erin ging. Maar Klaassen deed het. En Nederland staat naast Noorwegen. Heel belangrijk doelpunt. Heel fijn. En ook goed hoe die goal tot stand kwam met de voorzet van Wijnaldum. Inmiddels is... wat zei je? Nou, Wijnaldum, ik denk dan altijd... Ik heb ze niet allemaal meer opgeschreven van de laatste 2 jaar. Maar het is altijd of een goal of een assist. Hè. Ja. Weer betrokken bij een doelpunt. Het is wat dat betreft ook ook, we hebben het veel over Memphis, maar qua Wijnaldum niet normaal hoor. Als je ziet hoe vaak hij betrokken is bij dit soort momenten. Een fenomeen in het Nederlands elftal. Jorginho Wijnaldum, de Noor aan de bal aan de rechterkant met Pedersen. Maar die laat hem eventjes van de schoen lopen. En zodoende krijgt Nederland halverwege de helft van Noorwegen een ingooi. Nou, kom op. Erop en erover. Want dat moet kunnen. We zitten in de 38e minuut. Daar gaat de bal in de richting van Depay. Die gaat neer. Via een Noor weer over de zijlijn. Dus komt er een volgende ingooi voor het Nederlands elftal aan de linkerkant. Blind vraagt om een bal. Die heeft geen zin om 20 meter te gaan afleggen om een bal te halen. De grensrechter denkt, nou, ik wil hem wel eventjes richting Van Dijk schieten. Maar Van Dijk mag hem dan weer naar Blind schieten. Dat is gebeurd. De ingooi is genomen. Via Frenkie de Jong eindigt de bal bij captain Virgil van Dijk. Die levert hem weer in bij Frenkie de Jong op de middenlijn. Even keren, even draaien, even kijken. Meegeven aan Van Dijk. Ja, ik denk ook gewoon nu rustig blijven. En niet nog een keer tegen die momenten aanlopen waardoor je Noor wat moed geeft en wat energie geeft. Gewoon terug naar waar je vandaan komt voor de 1-0 van de Nooren. Want toen had Nederland de wedstrijd gewoon goed in handen. Nu hard gewerkt voor de gelijkmaker en secuur blijven. Het is een lange bal richting Gakpo die het verliest. Het kopduel. En de kaats van Klaas is ook wat risicovol voor de Vrij. Maar die krijgt hem goed bij Van Dijk. En Van Dijk geeft hem aan Daley Blind. Blind gaat binnendoor. Waar ik hem persoonlijk graag zie. Omdat hij daar toch vaak goed opbouwt. En deze paas die hij nu uitdeelt is ook uitstekend op maat voor Timber. Nederland schuift op. Timber met Wijnaldum bij zich. Die geeft hij ook de bal. Een paasje. 2 meter breed. Wijnaldum teruggedrongen. Terug naar de Vrij. En Nederland begrijpt dat het nu gewoon de bal in het bezit ook moet houden. En niet die Noren nog een keer zo'n counterkans moeten geven. Waardoor de Noren denken, hé, er valt toch wat te halen. Gewoon doorgaan inderdaad met het rustig blijven aan de bal. Paasje op Gakpo. Terug naar Klaassen en naar Blind. En naar Memphis uitgeweken naar de linkerkant. Ja, dit is het Nederland dat we hebben gezien in de eerste 10 minuten. Heel overtuigend combinerend. Maar de actie van Depay strandt. De Nooren proberen uit te verdedigen. Dat gaat met de nodige moeite gepaard. Komt de bal terecht bij Frenkie de Jong. Frenkie de Jong in duel met Haaland. Haaland slimmer. Haaland pikt die bal af. Maar dan is daar Daley Blind om de zaak weer te keren. Alleen schuift hij hem in de voeten van Noorman. Even een rommelige fase. Want beide ploegen sluigen er niet in om de bal in bezit te houden. En dan gaat Blind door op een tegenstander. En dan is het te hopen dat Marciniak eventjes in de ogen heeft gewreven. En denkt bij zichzelf van nou, het was wat ongelukkig allemaal. Blind nu snel naar die speler. Pedersen is dat om hem op de been te helpen. En een gebaar naar de scheidsrechter van het was allemaal heel per ongeluk. Ja, hij heeft al geel. En hij weet, dit had een moment kunnen zijn waarop het fataal had kunnen zijn. En nu. Want de scheidsrechter heeft dit natuurlijk ook wel gezien. Ga je als coach, en hij is zo belangrijk voor het Nederlands elftal natuurlijk. Maar ga je als coach het risico nemen? Ja, je haalt straks de rust. Dan gaat de scheidsrechter dit misschien een beetje vergeten. En dan kom je in de tweede helft misschien niet zo snel in zo'n situatie. Maar je gaat toch denken, ja, hoe lang laat je hem staan in dit soort momenten? Want die duels komen er. Dat is nu eenmaal zo met een verdediger. Het is echt oppassen nu voor Daley Blind, denk ik. Dat je niet nog een keer zo'n overtreding maakt. En je kunt een keer te laat zijn. En dan is het alsnog, dan is het niet eens een overtreding. Maar dan ziet het er vervelend uit. Of je raakt je tegenstander hard en dan ben je gewoon weg. Alternatieve. Ja, dat... Lasja. Ja, en AK kan ook op die positie eventueel voetballen. Speler van City die in het Nederlands elftal ook wel vaker op de linksback positie is neergezet door de vorige bondscoaches Koeman. Volgens mij ook wel door de Boer. Balbezit is voor de Nooren. We gaan richting de rust. Nog 4 minuten te gaan. Noorwegen heeft de bal en schuift op. Noorwegen heeft al een tijdje in aanvallend opzicht niet meer laten zien. We hebben Haaland ook al een tijdje niet gezien. Dat bevalt. Maar we moeten toch ook oppassen dat Haaland niet ineens weer een keer in beeld komt. Want dan is het toch vaak raak. En dat is bijvoorbeeld nu het geval. Want nu gaat hij naar de bal toe. Van Dijk ramt hem weg. Bal gaat over Timber heen. En weer zo'n fase dat de Nooren opschuiven. En weer Van Dijk die gelijk probeert het heft daar achterin in handen te nemen. Meling, de linksback, gaat gooien op zo'n 1,15 meter van de achterlijn af aan de linkerkant voor de Nooren. Het is de 42e minuut. Dit is de eerste helft van de kerende kansen. Dan is de 1 weer heel goed. En zie je daar aan de ene kant van het veld de mogelijkheden. Dan opeens weer aan de andere kant. Nu dus op de helft van Nederland. Als die ingooi gaat komen. Noorman heeft de bal. En alles wijst erop dat hij heel ver gaat ingooien. Er wordt zelfs nog een centrale verdediger het 16 meter gebied van Nederland ingestuurd. En inderdaad, het is een soort van corner. Alleen gaat hij via van de Nooren. Het is Thorsby, de oudspeler van Heerenveen. Tegenwoordig bij Sampdoria over de achterlijn. En zodoende is de doeltrap voor het Nederlands elftal. Die wordt genomen door Justin Bijlo. Die speelt de bal naar Stefan de Vrij. Die staat half in de dekking. Dus dat was niet echt heel erg fijn voor de Vrij. Die er ook een beetje van schrok. Maar de bal gaat uiteindelijk via El Younoussi over de zijlijn. Voor een ingooi voor het Nederlands elftal. Maar ja, dit moet je dus juist niet doen om jezelf in de problemen te brengen. Of beter gezegd, niet in de problemen te brengen. 1-1, Haaland. 1-0 voor de Nooren. Klaassen met de gelijkmaker voor Oranje. 2,5 minuut nog in deze interessante en soms ook moeizame eerste helft voor Oranje. Klaassen de doelpunt te maken erlangs. Het moet ook geel zijn. En dat is ook geel voor Thorsby, denk ik. Of ja, is het, ja, voor Thorsby. Die zegt, ik speel de bal. Je kan nu bidden wat je wil, maar hier gaat de VAR niet naar kijken. Want die kan niks doen aan gele kaarten. Is zien of hij de bal speelt. Ja, hij speelt de bal eigenlijk prima. Speelt ook de man Klaassen wel. Maar Thorsby heeft in ieder geval gelijk dat hij de bal speelde. Het is de tweede gele kaart. Overigens is dit ook wel een gunstige gele kaart. Want Thorsby is natuurlijk wel een krachtpatser op het middenveld. En ook hij zal in de nodige duels terecht gaan komen. We kruipen richting de rust. Nog 2 minuten officieel. Nederland moet in ieder geval zorgen dat het geen fout meer maakt in de laatste minuten. Om zo orde op zaken te stellen. Puntjes op de i met Van Gaal. Die natuurlijk wel wat kan in een kleedkamer en op het tactiekbord met assistent Daley Blind. Misschien of het qua aanval nog iets kan neerzetten in de slotfase van deze eerste helft. Timber geeft druk. Er is een blessure bij de Nooren. Dan fluit de scheidsrechter af. Dat hoeft hij niet te doen, want het is geen hoofdblessure, maar een blessure aan de enkel. Dan kan je zeggen, ja, het is sportief. Maar dan moet hij daar wel consequent in zijn, ook in de rest van de wedstrijd. Want kijk, het lijkt wel als een wonder dat Matthias Norman hier ineens weer staat. Dus zoveel was er helemaal niet aan de hand. En dan moeten we maar eens even zien of Nederland gewoon de bal terugkrijgt. Want dat gesprek is nu gaande. Ja, dan is er toch weer wat pijn bij Norman. Die heeft ook door van, ik kan niet gelijk staan. En Wijnaldum is uitermate geïrriteerd. Want die zegt, ja, wij moeten die bal toch terugkrijgen. Wij hadden hem in bezit voordat hij werd stilgelegd. En Haaland zegt nu, want dat is me er een, die zegt, helemaal niet teruggeven, die bal. Maar zover zijn we nog niet, want de blessurebehandeling is gaande. Ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Een cliffhanger. Een cliffhanger. Een hele spannende. Nou, inderdaad. Ik kan niet wachten, joh. Nou, to be continued. Ja. Nou, eerst maar eens kijken hoe het met die enkel is. Ja, nou ja, goed. Jij zei hij staat zo op. Maar die Norman die heeft best wel veel pijn. Twee mensen die kijken naar de situatie. Norman staat nog altijd niet. En Haaland die staat een beetje te kletsen daar met Klaassen. Maakt wat contact met El Younoussi. En we zullen zo dadelijk gaan zien wat er gebeurt. Wijnaldum weer met gespreide armen zo. Van wat is dit allemaal scheidsrechter? Waarom moet het allemaal zo lang duren? Nou, de verzorgers zijn klaar en de speler staat weer, strompelt nu naar de zijlijn. En dan zullen we gaan zien wat Marciniak doet. Hij heeft de bal in de hand en gaat hem gewoon aan Nederland geven, zo te zien. Een scheidsrechtersbal, hoewel we krijgen ouderwets twee spelers daarbij staan. Maar El Younoussi wordt weggestuurd en inderdaad de scheidsrechter geeft hem aan Timber. En die speelt hem even rustig terug naar Frenkie de Jong. Maar iedereen wel op de helft van Noorwegen. En daar komt dus de voorzet van Frenkie de Jong in de richting van Gakpo. En die kan koppen omdat de keeper er onderdoor gaat. Maar hij komt naast en zo hadden we nog een echte kans in de extra tijd van de wedstrijd. De eerste helft loopt hier dus nog wel. Die bij Turkije-Montenegro die is inmiddels beëindigd. En daar is nogmaals gescoord. Maar het is wel Montenegro dat dat heeft gedaan. Het staat daar nu 2-1. Hier in Oslo staat het 1-1 door de goals van Haaland en Klaas. Zou het prettig zijn als Turkije weer zo'n Letland-wedstrijd gaat spelen. Zo'n 3-3. Merkwaardig elftal is dat. De Turken volgende week. De tegenstander van het Nederlands elftal in Amsterdam. Daartussen is dus nog Montenegro naar Eindhoven. Dan moet Nederland winnen. Maar het liefst ook weer wat doelpunten extra gaan maken. 1-1 is het. Met nog 2 minuten. Als Memphis de diepte zoekt, maar niet wordt bereikt. De tweede bal voor Klaassen is. Die samen met Wijnaldum heel hard werkt. En dat felle duel wint. Dat is prettig. Voordeel wordt er ook gegeven door de scheidsrechter. Timber heeft de bal. Geeft hem aan Klaassen in de drukte. Dat is goed. Memphis. Hier valt wat te halen. Maar Memphis, ja, het is nog niet de eerste helft en dus nog niet de wedstrijd van Memphis. Van Dijk schermt Haaland af en Nederland moet nu achterin secuur blijven. Want ook de Vrij wordt opgejaagd, heeft dat door en speelt hem terug op Bijlo. Nog 1,5 minuut. We gaan richting de rust met deze gelijke stand. Heel gerust ben ik er verder nog niet op. Maar aan de andere kant, hij kan ook zomaar vallen voor Oranje. Het is een merkwaardige wedstrijd wat dat betreft. Inderdaad. Maar eerst wordt de bal weggewerkt door de Nooren. Komt de bal op de helft terecht van Nederland. Maar kan hij rustig worden opgehaald door Virgil van Dijk. Een goede aanval in de eerste helft. En dat zou prettig zijn. Wie weet wat er nog kan gebeuren als Nederland via de rechterkant opbouwt. Met Frenkie de Jong loopt een metertje op 5. Zoekt de tegenstander op. Draait dan even weg. En speelt hem dan over de breedte naar Klaassen. Krijgt hem terug. Frenkie de Jong ziet daar ruimte aan de linkerkant bij Daley Blind. Blind kan hem meegeven aan Depay. Depay wordt achtervolgd door één speler, maar kan daar misschien mee afrekenen. Dan komt er een tweede bij, dat is Pedersen. Zodoende vrijheid nu voor Blind. Blind, goed, Klaassen maakt de bal vrij. En wil dan schieten en dan wordt dat schot geblokt. Maar Nederland is er nog altijd nu met Berghuis en Timber. Timber krijgt de bal net niet lekker mee, moet inhouden. Houdt hem wel binnen, dan weer naar Berghuis. Dan een voorzet misschien nog. Ja, het kan dus nog in deze eerste helft als Nederland nog een keertje gas geeft. Daley Blind weer naar de rechterkant, naar Timber. Die heeft Wijnaldum bij zich. Wijnaldum vraagt om de bal. Wijnaldum aangespeeld op de achterlijn. De voorzet van Wijnaldum en Depay en Klaassen. En dan Gakpo. Nee, die kan er net niet bij omdat Pedersen daartussen zit. Blind pikt op. Blind dan nog een keer met een voorzet. Wat een druk nu van Nederland. Gakpo komt. Oh. Maar die komt in de handen van de keeper. Een offensief van het Nederlands elftal in de laatste minuut van deze eerste helft. Waarin toch ontzettend veel is gebeurd. En het had echt kunnen leiden tot een voorsprong. Maar dat mag niet zo zijn. Want Hansen keerde die inzet van Cody Gakpo. En daarvoor die situatie met Klaassen. Attentie voor het inspelen van Blind daarbij. Nu kunnen we zeggen dat het 1-1 staat na een goed begin van Oranje. Een slecht middengedeelte met de goal van Haaland. En een uitstekend einde met de goal van Klaassen. Het wordt een hele interessante en vooral spannende tweede helft straks in Oslo. Spannend tot aan de laatste seconde. We volgen de wedstrijd hier in de studio met oud-international Leone Stendler. Jij kwam bijzonder optimistisch en lachend binnen hier aan het begin van de avond. Hoe is je gemoed nu? Wisselend. Ik begon de wedstrijd nog steeds lachend. Ja, totdat het doelpunt natuurlijk viel, wat echt volkomen onnodig was wel. Het is echt te danken aan wat de persoonlijke fouten van Nederland zelf. En nu de laatste fase van de wedstrijd begin ik toch wel weer een beetje te lachen. Want we hebben echt wel kansen hoor, om gewoon weer te scoren. Dus ik blijf positief. Het gaat gewoon nog goed komen. Het gaat goed komen, ja. Kijk, goed. Dat is fijn om te horen. Zometeen meer voetbal. Eerst gaan we er even uit voor het nieuws. NPO Radio 1. We kunnen er op zich heel goed over praten, maar dan moet je het niet doodzwijgen. De ouders van Henry Hovingen en Kevin Roggeveld zijn boos. In Mali zijn twee Nederlandse VN-militairen om het leven gekomen door een ongeluk met een mortiergranaat. Na grote fouten van defensie vonden hun zoons de dood. Maar het Openbaar Ministerie wil niemand strafrechtelijk vervolgen. Waarom niet? Eigenlijk lees ik daar dat er een doofpot was. Wij kregen inzage in het dossier. Ik kan onder ede verklaren dat er verschillende collega's zijn die gewoon tegen mij gejokt hebben. Was het overmacht of onwil? Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Vanavond in Close-up een documentaire over de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Die kunst bleef maken ondanks een leven vol pijn. Frida Kahlo in Close-up. Vanavond om 11:00 op NPO 2. NPO Radio 1. 6:30. Jeroen van Kannis hier voor het NOS Journaal. Kamerleden die toetreden tot het demissionaire kabinet zonder een zetel op te geven, handelen niet in strijd met de grondwet. Dat zegt de Raad van State. Het adviesorgaan vindt de situatie wel ongelukkig. De Tweede Kamer had de Raad om advies gevraagd nadat 3 Kamerleden staatssecretaris werden in het demissionaire kabinet zonder een zetel af te staan. Daar was veel kritiek op. Verschillende hoogleraren vinden dat die combinatie wel op gespannen voet staat met de grondwet. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag heeft in een persconferentie bevestigd dat een Nederlandse delegatie in Qatar gesproken heeft met de Taliban. Ze zegt dat het om een eerste ontmoeting op ambtelijk niveau ging. Eerder berichten Afghaanse tv-zender Tolo News daar ook al over. Die zender meldde op Twitter dat de gesprekken gingen over de situatie in Afghanistan, de reismogelijkheden en het weer opstarten van de luchthaven van Kabul. Gisteravond vertrok Kaag met een delegatie naar Qatar. Nederland wil zo snel mogelijk weer evacuaties op gang brengen van Nederlanders en van Afghanen die voor Nederlanders hebben gewerkt. Mensen die een woning huren van een woningcorporatie en wonen in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen eenmalig een bedrag van €750. Dat zei demissionair minister Ollengren van Binnenlandse Zaken tijdens haar bezoek aan het gebied. Het bedrag is een tegemoetkoming vanwege alle onzekerheid. Een deel van de huurwoningen is jarenlang niets aan gedaan, omdat woningcorporaties moesten wachten op adviezen hoe versterking van de huizen moet worden aangepakt. Particuliere wooneigenaren worden gecompenseerd voor de waardedaling van hun woning. In Nigeria hebben gewapende mannen opnieuw tientallen scholieren ontvoerd. Ze kidnapten 73 leerlingen van een middelbare school in het noordwesten van het land. Volgens een politiewoordvoerder is een reddingsoperatie gestart, maar onduidelijk is nog of er scholieren zijn bevrijd. Ontvoeringen van schoolkinderen komen in Nigeria veel vaker voor. Sinds december vorig jaar zijn er al meer dan 1000 scholieren ontvoerd in het land. Het weer tot besluit, het is bewolkt, maar hier en daar breekt ook de zon door. Het is een graad of 19. Morgen overheerst in het noorden opnieuw de bewolking, maar in de rest van het land schijnt de zon regelmatig. Het wordt tussen de 19 en de 22 graden. Je hebt twee soorten mensen in de wereld. De één vakje voor alles of de voor alles één vakje. En voor al die mensen hebben we alleen vandaag de beste rugzakken en tassen van onder andere Eastpak en de North Face met tot 40% korting op de adviesprijs. Ga dus snel naar bol.com. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. 14, de musical. Een brutale ode aan Johan Cruijff. De wereldpremière is op 25 september in het nieuwe Avestheater in Leusden bij Amersfoort. Als je hier niet bij bent, ben je te vroeg. Of te laat. Boek nu alvast je ticket op 14demusical.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Robert Neder. Goedenavond, we zijn halverwege dat belangrijke WK-kwalificatieduel Noorwegen-Nederland. De ruststand is 1-1. Ja, het is nog pauze in Oslo. Straks natuurlijk de tweede helft met onze commentatoren Jeroen Elshoff en Jeroen Grutter. Het is niet alleen voetbal dat de klok slaat vanavond. Er wordt ook getennist en wel op de US Open. Marcella Mesker volgt voor ons Botik van de Zandschulp tegen Casper Ruud. Ja, en een verrassing is in de maak. Hè? Het is ook een Noorwegen-Nederland, zullen we maar zeggen, op baan 13 van Flushing Meadows. Maar Van de Zandschulp leidt met 2-1 en 5-3 in de vierde set. Het is onvoorstelbaar hoe goed hij speelt. Hij domineert de rallies tegen de hele vaste, solide gravel-specialist. Dat wel, die Casper Ruud. Maar toch nummer 11 van de wereld. Een man die dit jaar 4 toernooien won. Allemaal op gravel. Dus op hardcourt is Van de Zandschulp eigenlijk beter. We zien fantastische punten. Het wordt nu 5-4. Casper Ruud wint zijn service game. Maar dan dadelijk is het grote moment daar. En kan Botik van de Zandschulp serveren voor de winst. In 4 sets tegen de nummer 11 van de wereld. Het zou wat zijn. Hij zou voor het eerst in zijn carrière een derde ronde halen van een Grand Slam. En zo verrassen de Nederlandse mannen. Want Griekspoor staat al in de tweede ronde. En Van de Zandschulp is dus heel dicht bij het plaatje in ronde 3 in New York. Goed, nu het grote oranje nog een rondje verder. Leon de Stentler. Terugkijkend, die goal, laten we dat een incident noemen, die tegengoal. Of gaat dat te ver? Het was wel een incidentje voor, hè? Daar was daarvoor namelijk ook wel inderdaad een incident. En dat had er vooral mee te maken dat Nederland echt... ze staan zo hoog en zo aanvallend... dat dat ook risico met zich meebrengt. Mm. Dat als je hem dan stom verliest, want dat gebeurde een aantal keer... Berghuis die een beetje slordig was, nog een aantal anderen... ja, dan heb je wel met een Haaland... ja, die kan je niet zomaar even laten staan daar. Dus dat moment daarvoor dat hij er al uitkwam... dat hij echt een kans had die als hij echt in topvorm was geweest... zeker had gescoord... Dat zouden we dan ook een incident moeten doen. Maar ja, je merkt toch dat daarop geanticipeerd is. Want dat blok is lager gaan staan, daardoor ook. Ja, daardoor dus. Maar is er dan een ingecalculeerd risico dat Van Gaal gewoon heeft genomen vooraf? Want hij is natuurlijk niet gek. Hij is niet gek, nee. Maar... Dus hij weet dat ook. Ja, en zeker bij de tegengoal zie je echt dat het met de scherpte te maken heeft. En van een aantal spelers die dus niet helemaal hun taak goed uitvoeren. Gakpo die niet... omschakelt, die niet eigenlijk meestapt met zijn laatste linie. Stefan de Vrij, die eigenlijk niet meer achterom kijkt. Waar is Haaland nou eigenlijk? Moment van balverlies. Mm-hmm. Waardoor hij helemaal vrij komt te staan. Dus dat zijn echt persoonlijke fouten, zo zie ik dat. Want ik kan me voorstellen dat je dat risico wel wilt nemen... mits iedereen zijn taak goed uitvoert. Nou, er was nog een moment met El Younoussi... die op een gegeven moment helemaal vrij kwam. Ja, dat was... Terwijl er eigenlijk 3 man om Haaland zitten en staan... en de jong El Younoussi helemaal vrij laat. Ja. Hoe kan zoiets een ervaren speler gebeuren, vraag ik me dan af. Ja, dat kan niet. Ik vind dat echt niet kan. En je ziet het hem gewoon doen. Je ziet dat hij eigenlijk meeloopt. En er is daar zelfs een overtal rondom Haaland, wat je zegt. Hij kan gewoon meelopen met zijn tegenstander. Hij is snel genoeg om hem bij te houden. En er is een moment dat hij omkijkt en denkt... misschien moet ik kiezen. Vervolgens is zijn man weg. En die staat volledig vrij, bijna op die penalty stip. En als hij hem goed raakt, ligt die bal er gewoon in. Dus dat zijn meerdere van dit soort persoonlijke, bijna scherpte momenten. Blackout. Ja, terwijl voor de rest van de wedstrijd is het ongelooflijk scherp. En zitten ze er bovenop en merk je echt dat ze willen laten zien van we willen graag, we zijn gretig. En er zijn een paar momenten geweest waar dat dus toch niet goed uit wordt gevoerd. Maar dit is dan even een vraag van mij als amateur aan jou als oud-international. Hoe kan het nou? Zo'n belangrijke wedstrijd. Hoe kan het dan dat er spelers op momenten gewoon niet op hun eigen niveau spelen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is, ik heb wel ergens het gevoel dat het ging op een bepaald punt zo makkelijk. Het stond zo hoog. Het werd bijna een soort tiki-taka voetbal. Hè. Noorwegen was helemaal terug in de eigen 16. Je voelde, er gaat wat aankomen. En daar volgde eigenlijk op die momenten dat het niet helemaal scherp was in de omschakeling in balbezit tegenpartij, zo gezegd. En ja, ik verwacht dat Van Gaal dit ook in de rust nu echt al zal benoemen. Van ook dan moet je zo scherp zijn. En je kunt er niet op vertrouwen en te vanuit gaan dat het wel goed komt. Dat zijn toch die momenten van... het komt wel goed dat je daarvan uitgaat. Dat kan eigenlijk niet. Gemak. Ja, ik vind dat wel gemak, ja. Ja. Zou je Berghuis wisselen? Zeker. Maar ik moet zeggen, ik dacht het. Ik dacht, ja, de eerste die ik zou wisselen is Berghuis. Vervolgens geeft hij die geniale paas op Wijnaldum. Waar die goal uitkwam. Waar die goal uiteindelijk uitkwam. Ja, dus daarom toen dacht ben jij ik, ook geen bondscoach natuurlijk. Misschien moet ik toch heel even wachten, ja. Nee, maar goed, kijk, zij weten natuurlijk ook... De indraaiende bal vanaf rechts is natuurlijk levensgevaarlijk. Maar die is er nog niet helemaal uitgekomen. Die is eigenlijk nul keer uitgekomen. Ja. Terwijl aan de andere kant, Gakpo, die heeft al 4-5 kopmomenten gehad. Ja, daar hadden we bijna wel 2 wel in gemoeten, wil ik bijna zeggen. Die staat wel steeds op de goede plek. Ja. Maar hij kan net niet genoeg kracht achter die kopballen geven. Hij moet een beetje meer Virgil van Dijk worden op dat soort momenten. Maar die staat continu op de goede plek. Dan nog even naar de 1 in de 1-4-4-3. Hè. Voor de wedstrijd hebben we hem ook uitgebreid genoemd. Dus dan wil ik dat nu in de rust ook even meepakken. 1-4-3-3, hè? Oh, sorry. Anders hebben ze een mannetje te veel. Oh, nee, hebben we er niet te veel. Van Gaal zo aan de lijn. Hoe staat Justin Bijlo te keepen? Ja, bij die uitbraak, die eerste grote kans van Haaland. Ja, daar heeft hij wel een typische Bijlo-redding, wil ik bijna zeggen. Hij is echt heel goed als hij uitkomt. Wat is een typische Bijlo-redding? Ja, wat ik zeg, hij kan heel goed zijn doel klein maken. Hij is echt een... hoe zeg je dat? Dat uitkomen, dat zit, heeft hij echt in de vingers. En daarin is hij ongelooflijk snel en adequaat, wil ik zeggen. Soms iets te. Dat hebben we bij die rode kaart gezien in de Conference League. Toen was hij iets te enthousiast met uitkomen. Buiten zijn 16 was dat notabene. Maar dit soort momenten van Haaland, daar is hij het allerbeste in, vind ik. Dus daarin stond hij echt wel goed te keepen. Ik kijk ook even naar de stand. Turkije op 2-1, 10 punten. Nederland in doelsaldo iets beter, scheelt 1 goal, 7 punten. En Noorwegen ook 7 punten. Nederland moet gewoon vol op de winst gaan, toch? Tweede helft. Absoluut. En dat gezegd hebbende, het is geen ramp als het gelijk blijft. Je komt nog tegen Turkije te spelen. Dus je kunt echt wel die eerste plek gaan veiligstellen. Maar ja, het is wel lekker als je nu in die eerste wedstrijd met de nieuwe bondscoach lekker 4-3-3, 1-4-3-3, zoals je het zelf zou willen volgens de jongens. Als je het dan gewoon ook over de streep trekt. Dat zou wel een heel goed gevoel gaan geven. Ja, maar dan moeten we niet vergeten dat we ook een tegengoal kunnen krijgen. Zeker niet, nee. Dus ja, blijft constant op het randje spelen. Ja, nou, maar wat ik zei is, sinds die goal merk je dat ze minder hoog zijn gaan staan. Ook in het druk zetten. Het is echt wel iets voorzichtiger geworden. Dus je merkt dat ze toch wel wat meer rekening zijn gaan houden met. En ik hoop dat dat nog scherper zal gaan worden. Ja. En dat het risico inderdaad wat minder wordt. Ja, goed. Gaan we tussendoor nog even bij Marcella kijken? De US Open, daar volgt Marcella Mesker voor ons nog steeds. Ook een soort Noorwegen-Nederland. Ja, zeker. Het is 5-4. Het is ontzettend spannend. Eind vierde set. Botik van de Zandschulp, de nummer 117 van de wereld, tegen de nummer 11, de Noord. Kasper Ruud. En Van de Zandschulp serveert voor de winst. En een plaats in de derde ronde van de US Open. Hij heeft al een matchpoint gehad. Hij heeft ook al een breakpoint overleefd. En nu heeft hij zijn tweede matchpoint. Het is ongelooflijk spannend. We zien lange rallies. Botik van de Zandschulp wordt vaak naar achteren gedrukt. Want Kasper Ruud probeert er van alles aan te doen. En zo is die partij nog steeds niet binnen. Het is weer 40 gelijk geworden. Dus deze laatste game, mogelijk laatste game, is heel, heel spannend. Maar wat een sensatie zou dit zijn, zeg. Van de Zandschulp, qualifier. Ongeplaatst tegen de nummer 11, Kasper Ruud. Ja, en dan moet je zo'n laatste game spelen. Hij serveerde net. Racket vloog uit zijn hand van het zweet, van de spanning. Je weet het niet, maar het is afgelopen. Hij heeft het nu binnen. 6-4 in de vierde set. Botik van de Zandschulp zorgt voor een sensatie, hoor. Want Kasper Ruud is toch de man van de laatste weken. In juli 3 toernooien op rij gewonnen. Weliswaar op gravel. En dit is hardcourt. Niet zijn beste ondergrond. Wel van de Zandschulp. Maar god, wat een spanning, zeg. Breakpoint tegen, verschillende matchpoints. Maar nu heeft hij te pakken. Wint in 4 sets, notabene, van die Kasper Ruud. Gaat naar de derde ronde. En ook daar heeft hij kansen. Want er staan nog 2 Argentijnen te struggelen, te worstelen tegen elkaar. Banjis lijkt dat te winnen. Nummer 80 van de wereld. Dus het is nog niet klaar. Maar een grote verrassing. En heel knap van de Zandschulp. Gaan we gaan naar Jeroen Nelsen van Jeroen Grutter. Leon de Stentler van bondscoach. Berghuis eruit, geloof ik, of niet? Ik weet niet of Van Gaal nog een assistent zoekt. Maar ik denk dat Leon hier aardig... Dan raken wij iemand kwijt. Dat gaat niet gebeuren. Gaat helemaal niet, hoor. Fijn om er in de studio te hebben. Nee, maar Berghuis is er inderdaad af. Die is in de kleedkamer achtergebleven. Vervangen door Donjan Malen. Dat betekent dat Malen aan de linkerkant van de aanval gaat spelen. Gakpo is verhuisd naar de rechterkant. En zojuist voor het begin van de aftrap was even de ontmoeting tussen Malen en Haaland. Want dat zijn tegenwoordig ploeggenoten bij Borussia Dortmund. We hebben een schouderklopje uitgedeeld door Haaland. Nou, veel succes in die trant. Hij heeft zijn goal inmiddels te pakken. En het is aan Malen om dat voorbeeld te volgen. Ik heb het idee dat als hij een schouderklopje uitdeelt, dat hij ook gelijk die schouder breekt. Zo groot en sterk is hij. Van normaal, Dijk, he? Van Dijk in de fout. En Haaland neemt over. Dat zien we toch maar zelden. Zo'n fout van Virgil van Dijk tegenover Haaland, die nu de bal heeft. En Van Dijk heeft daardoor last van zijn vingers. In dat duel is er iets misgegaan met een van de vingers van Van Dijk. En die heeft daar pijn aan. Ik hoop niet dat er een coachje of iets dergelijks uit de kom is. Maar de Nooren hebben de bal. En Van Dijk is even van slag. Herstelt dat nu. Speelt de bal uit. En vraagt om een blessurebehandeling. Ik denk dat er een deel van de vinger van Van Dijk uit de kom is. En de bovenkant van de vinger. Want hij vraagt gelijk om hulp. Ja, hij schat ook meteen de bal zelf over de zijlijn. Ja, misschien wel een hele vinger. Je weet het niet. En het grappige is. Wij zouden vergaan van de pijn. En Van Dijk die gaat nu de andere kant op kijken. Want... het moet even terug de kom ingetrokken worden. Ja, de vinger is uit de kom, denk ik. Oeh, dat is natuurlijk... de dokter die moet dat nu gaan rechtbreien. En dat wil je niet. Maar het moet wel gebeuren. En dus moet die behandeld worden aan de zijkant. En als het gebroken is, want dat kan natuurlijk ook... dan vraag ik me af of je door kan. Wat nu? Wat nu? Nederland met 10. Nederland zonder Virgil van Dijk. Tapen? Ja, door te tapen. Ik denk dat er een, dat het, dan zal het denk ik een breuk zijn. Of hij heeft hem nu al teruggezet in de kom. Ik denk dat. Het is de pink. Ja, coach is al uit de kom geweest zijn. Nu teruggezet en wordt nu gewoon ingetaped. Het grappige is dat ik Van Dijk alleen maar heb zien lachen. Dit zijn wel situaties dat Nederland heel erg moet oppassen. Met Van Dijk daar achterin weg. De regelaar achterin. En Haaland natuurlijk, die daarop loert. De positie wordt overgenomen door Frenkie de Jong. Daar is de ingetapte vinger van Van Dijk. En daar vast zit Van Dijk zelf terug in het veld. Gelukkig maar. Hij kan verder. Ja, je houdt toch even je hart vast. Ja, want we weten hoe kwetsbaar het Nederlands elftal kan zijn als Virgil van Dijk niet meespeelt. Maar Nederland weer compleet in de openingsfase van de tweede helft. Hier in Oslo bij de wedstrijd tussen Noorwegen en Nederland. Een belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd. Het staat 1-1. De Nooren kwamen op voorsprong door de treffer van Haaland. Dat was in de 20e minuut. En een kwartier later kwam Nederland langs zij bij de treffer van Davy Klaassen. Zeer kansen voor Nederland aan het eind van de tweede helft. Nu de Nooren aan de bal. Memphis Depay jaagt door. Raakte bij de tegenstander Norman. En een vrije trap gegeven door scheidsrechter Martiniak. Die ziet dat de Nooren weer wat tempo maken. Want als er één ploeg is die gebaat is bij winst, dan is het Noorwegen wel. Ja, Nederland natuurlijk ook. Maar Nederland kan zich een gelijkspel wel permitteren. De Nooren moeten eigenlijk winnen. Blind even terug naar Bijlo. Blind dus nog altijd binnen de lijn. Ondanks het feit dat hij al geel kreeg vroeg in de wedstrijd. En één keer goed wegkwam na een overtreding. Wegschieten van de bal door Bijlo. Snel opgevangen door de Nooren. Maar Nederland heeft de bal weer snel terug. Frenkie de Jong laat Haaland even komen. Even een pasje over de bal heen en zelf terugdraaien. Haaland liep door. Dat zag er mooi uit. Nederland blijft opbouwen. Maar met veel Nooren in de buurt. Ja, opletten. Bijlo, Haaland jaagt. Komt toch wat op je af. Kiest voor de lange bal op Timber. Die moet het duel winnen. Wint dat niet. Bal gaat er overheen. Wie raakt hem als laatst? De Noor. En dus de ingooi voor het Nederlands elftal. Interessant om te zien hoe die wisselwerking nu aan die linkerkant verloopt. Tussen Malen en Blind. En aan de andere kant Gakpo. Dat geeft toch ook een iets andere dynamiek met Timber. Nog altijd knokkend in het centrum van de aanval. Om zijn momenten in deze wedstrijd die hij nog niet heeft gehad. Memphis Depay. Bal is aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van de Nooren bij Blind. Blind geeft hem terug naar Frenkie de Jong. Ruimte ligt op de andere kant omdat Gakpo ver naar binnen is getrokken. Staat Timber daar vrij. Wordt ook vrijgelaten omdat als de bal daar komt hij dan lang onderweg is. Zodat hij uiteindelijk wel opgepakt kan worden. Maar voorlopig houdt Frenkie de Jong het aan de linkerkant bij de zijlijn zelfs. Naar Blind. Blind terug naar Frenkie de Jong. Die draait om zijn as. Dat hij af en toe niet duidelijk is aan het einde van de wedstrijd. Want zoveel draait hij. En Van Dijk opent nu wel op Timber. Met een te harde bal. Langs Timber eroverheen. Ja, Virgil is even bezig ook met die vinger. Je ziet dat hij gewoon wel pijn heeft. En dan moet hij even doorheen. En zo zijn we 5 minuten onderweg in deze tweede helft. En is de stand nog altijd 1-1. Als de Nooren proberen uit te verdedigen, wordt verdedigd door de Vrij. Die verdedigt door de tegenstander heen. Dat is Haaland. Die krabbelt weer op. En Noorwegen krijgt een vrije trap. Die gaat het nemen een metertje of 5 op de eigen helft. De hoogte van de middenlijn. Inderdaad een te fors ingrijpen door Stefan de Vrij. De bal rolt inmiddels weer. Komt uit aan de linkerkant van de verdediging bij Strandberg. Strandberg gaat lopen met de bal. Geeft hem dan aan Pedersen. Die ziet dan Depay komen. Malen stond daar al. De paas van de Feyenoord is niet goed. Klaassen probeert dan vervolgens onmiddellijk weer de diepte te zoeken. Dat mislukt. Maar Nederland blijft wel aan de bal met Stefan de Vrij. Die het dan maar via de rechterkant probeert. Wie heeft hij bij zich? Timber. Die maakt het veld breed. Gakpo staat daar. Maar wat volgt is een crosspaas op Daley Blind. Blind vanuit de lucht in één beweging op Klaassen. Met het hoofd naar Depay. Depay terug naar Blind of niet. Inderdaad. Maar niet lekker afgespeeld. Nee, dit is de Memphis Depay die we kennen van tijdens het EK. Ook toen haalde hij niet zijn gebruikelijke niveau. Maar het blijft een moment te voetballen. Dit had zo'n moment kunnen zijn. Goed aangenomen. Draait weg bij de tegenstander. Krijgt dan een duwtje in de rug. En krijgt een vrije trap. Zegt wel even tegen de scheidsrechter van ja, ik was weg hier. Ik kan zo doorlopen het 16 meter gebied. Maar de scheidsrechter houdt het bij die vrije trap. En geeft geen gele kaart aan Norman. Terwijl Nederland zich nu opmaakt voor die vrije trap. Ja, die vrije trap die erin gekopt gaat worden door Van Dijk of door de Vrij. En dan staat Nederland op voorsprong. Dat hoop je. Okay. En dan zien we wat ook gebeurt. 52e minuut. Memphis met een trap die te laag is om een van die twee te bereiken. Dus is dit niks. En gaat dat prachtige idee van mij de mist in. Dat is toch jammer. Ja. Soms werkt het, hè? Ik stond er wel achter. Ja, ik stond er ook wel achter. Maar ja, het wil niet zo zijn. En dus heeft Nederland de bal achterin. met Frenkie de Jong. Frenkie de Jong nog altijd voor de middenlijn. Probeert Nederland aan de bal te krijgen. Klaas is druk aan het wijzen. Wat zien we qua beweging aan de zijkant? Ik zie onder andere De Roon. Zie ik ook Dumfries daar lopen. Ja, Dumfries loopt daar ook. En zo zijn er nog altijd wel opties voor Louis van Gaal in het verre verloop van deze tweede helft, die 6 minuten oud is. Nederland heeft de bal. Gaat weer richting de 70%. Een balbezit. Haaland heeft gescoord. Klaassen heeft gescoord. En de wedstrijd is nog altijd spannend. Nederland probeert door te zetten nu met Timber aan de rechterkant. Timber met een voorzet. Wordt een hoekschop. Volgende kans voor Nederland dat minder goede koppers heeft dan de Nooren. Maar wel een aantal hele goede. Bijvoorbeeld De Vrij. Bijvoorbeeld Van Dijk. En die komen dus mee naar voren nu. Ja, en Gakpo die weet natuurlijk toch ook wel een bal te raken met het hoofd. Dat hebben we in de eerste helft gezien toen hij een paar keer dichtbij was. Maar voorlopig heeft hij zijn eerste wedstrijd in de basis nog niet weten te bekronen met een doelpunt. Daar gaat die hoekschop komen vanaf de rechterkant. Voorgebracht door Depay. Die scoort daar is Van Dijk. Oh. Die bal kan net worden gekeerd door André Hansen. Ja, dit was de hoekschop zoals je die wil zien. Mooi op hoogte, mooi op snelheid. Draait af van het doel. Daar Van Dijk die de lucht ingaat en goed naar beneden kopt. Maar te veel binnen het bereik van de keeper die hem kan klemmen. En nu Noorwegen weer in aanval via de linkerkant met linksback Meling. Ja, er komt er natuurlijk wel een moment dat het belangrijker is om niet te verliezen dan om te winnen in deze wedstrijd. Zo ver zijn we nog niet. Maar het staat 1-1 en dat zijn echt wel gedachtes waar beide ploegen misschien straks mee gaan spelen. Voorlopig speelt Nederland voor de overwinning en gokt Noorwegen weer op de momenten die toch altijd wel komen. Nu heeft het de bal aan de linkerkant van het veld en staat Haaland weer op scherp voor het doel. Maar de Nooren worden teruggedrongen en zijn de bal zelfs kwijt. Wijnaldum heeft het bijna te pakken, maar net niet helemaal. Dus is hij nu bij Timber, die blok zet. Bal gaat over de zijlijn. Ja, met die stand en het dan doorgaan. Stel dat je gelijk speelt, dan pakt Turkije een voorsprong als het wint van 2 punten in deze groep. Met Turkije kom je dus nog tegen en kan je eventueel voorbij gaan. 3 punten. 3 punten in deze groep. En dan kan je er ook nog steeds voorbij gaan op doelsaldo. Als je die wedstrijd tegen Turkije zou winnen in Amsterdam. Maar goed, voorlopig zijn dat scenario's waar we nog niet aan hoeven te denken. Eerst maar eens dit afmaken. 53ste minuut. De Vrij wint het duel. Timber haalt hem weg. Trapt hem hoog. En zien hoe dat verder gaat. Met een ingooi. Nee, de bal nog altijd binnen de lijn. Bij Norman. Norman met vallen en opstaan. Noorwegen blijft aan de bal. Dan klemt Norman de bal met 2 benen. En dat ziet Marciniak. En die geeft de vrije trap tot boosheid van veel mensen hier op de tribune aan Nederland. En die vrije trap is snel genomen. Maar Frenkie de Jong ziet daar alleen maar rood om zich heen. Bijlo kort naar Van Dijk. Ja, dit wordt oppassen. Van Dijk nu maar in ieder geval de bal over de zijlijn. Verontschuldigt zich, want dit was te laconiek. En zodoende kunnen de Nooren nog meer post vatten op de helft van het Nederlands elftal. Nu gaat er een ingooi komen vanaf de rechterkant. Gebaar Pedersen, ga jij die ingooi weer nemen? En jij, dat is dan die middenvelder. Matthias Norman, de 25-jarige speler van tegenwoordig Norwich. Die heel ver kan ingooien. Neemt een aanloop voor een pas of 3-4. Kijkt voor zich en ziet daar wel een mannetje of 6-7 staan. Daar is die bal. Wordt het 16 meter gebied ingeslingerd. Van Dijk kopt weg via Ødegaard. Komt de bal er toch weer uit bij Norman. Nu met de voet. Heeft Malen voor zich. Maar Ødegaard staat helemaal vrij. Er wordt niet goed opgelet. Maar het inspelen van Ødegaard, die we eigenlijk nog nauwelijks hebben gezien in deze wedstrijd, is niet goed. Uitverdediger van Nederland trouwens ook niet. Maar daarna komt er een paas van Noorwegen. En die is ook niet goed. Die bal gaat over de achterlijn. En zodoende mag Nederland een doeltrap gaan nemen. Want wat zie jij te zuchten, zeg Elson? Nou, je hoorde me misschien zeggen, wat is dat nou? Ja. Toen Ødegaard die bal kreeg, dan denk ik, ja, hij staat op 18 meter van het doel, rond het 16 meter gebied, helemaal vrij. Dat is toch opvallend. En dat zijn dan die momenten waar nu niets uitkomt. Maar wel die momenten die voortdurend dan toch nog wel beter moeten. Want in de eerste helft viel daar uit zo'n moment van onoplettendheid die goal van Haaland. De Nooren gaan straks ook wisselen. We zijn 10 minuten onderweg in deze tweede helft. Staat 1-1 door doelpunten van Haaland en Klaassen. 35 minuten nog heeft Nederland om te winnen in Oslo. 35 minuten nog heeft Nederland zeker om niet te verliezen in Oslo. Wat dus ook belangrijk is. Bal wordt opgevangen door Timber. Daarna door Frenkie de Jong. Frenkie de Jong probeert er langs te komen. Dat lukt. 2 man kwijt. Nu een bal op Malen. Maar Malen heeft nog niet de invalbeurt waarvan je hoopt dat hij hem heeft. Blind grijpt goed in. En dan nu Memphis. Counter kans Nederland in de omschakeling. Hier ligt ruimte met Memphis aan de linkerkant. Malen in het centrum. Klaas is mee. Memphis doet het zelf. En schiet hem recht op de doelman af. Eindelijk een doelpoging van Memphis. Eindelijk een moment. Maar uiteindelijk een simpele redding voor André Hansen. de Noorse keeper. Ja, maar toch, hè, misschien is dit iets wat Memphis over de drempel heen helpt. Want hij is zo op zoek naar ja, wat ruimte, wat momenten om een actie te maken. Om zich te onderscheiden, want hij is zo vaak te spelen geweest die Nederland op deze momenten in dit soort wedstrijden over het dode punt heen wist te helpen. Nu dus even niet, maar wie weet lanceert hij zichzelf daarmee. Nu Noorwegen met de paas in de richting van Haaland. Goed in de schaduw gehouden door de Vrij die bal wegkopt. Malen aan de linkerkant Nederland dus met een balletje terug op Blind. Die goed overeind blijft. Weer terug in de voeten van Malen. Malen wil een actie maken. Het is heel druk. Heeft daar Klaassen nog bij zich. Klaassen die goed vindt voetbal op het middenveld. Balletje terug naar De Jong. Die ziet dat het daar druk is aan de linkerkant. Dus verlegt hij het spel naar de rechterkant op Timber. Timber even met hoofd terug naar De Vrij. De Vrij naar Wijnaldum. Wijnaldum vindt aan de rechterkant Gakpo. Die we eigenlijk nog niet echt in actie hebben gezien. Zoals we hem dat in de eerste helft hebben zien doen. Aan zijn vertrouwde favoriete linkerkant. Dan kan hij zijn acties maken. En naar binnen komen en gevaarlijk worden. Strooien met voorzetten of het doel onder vuur nemen. Nu aan de rechterkant. Is een hele andere positie. Een hele andere situatie voor hem. Door die entree van Doniel Malen. Die we eigenlijk nog niet of nauwelijks hebben gezien. Rondspeler van Nederland met Stefan de Vrij die Timber aanspeelt. Timber snijdt naar binnen toe. Heeft daar Wijnaldum bij zich. Halverwege de helft van Noorwegen. Balletje over de breedte naar De Jong. In één beweging door naar Blind aan de linkerkant. En de vraag om Malen om de bal. Malen met een paar meter ruimte. Loopt 16 meter gebied in. Kijkt om zich heen. Wie kan hij daar aanspelen? Niemand. Maar wel De Jong. De Jong nu weer over de breedte. Het is een soort van wurggreep die Nederland nu toepast. Naar Timber, Timber naar Wijnaldum. En zo is het de bal die van voet tot voet gaat. En aan de rechterkant wordt nu Cody Gakpo gevonden. Ja, knijpen moet je dan wel een keer doen. En eens zien of dat nu gebeurt. Wijnaldum, Wijnaldum met een poging over. Ja, als je dit nou nog een half uur kan volhouden. Dit dominante spel rond het 16 meter gebied van de Nooren. Dan komen er echt wel kansen. Er komen nu twee wissels aan. We hebben net voor de wedstrijd namenles gehad van collega Frank Snoeks. Die namenles kreeg van de Noorse commentator. En ik ben nooit zo heel goed met opletten. Maar we hebben een specialist namen. En dit is Jeroen Guter. Inderdaad, want ik heb wel opgelet. Ja. En dat leidt soms nog wel eens ergens toe. Daar gaan we verder niet op in. Maar ik kan wel vertellen dat Julian Rierson van Union Berlin. Binnenkort tegenstander van Feyenoord trouwens in de Conference League erin gaat komen. En ook Mats Dali, moeten we zeggen. Niet Daly. We hadden vroeger hadden we die Het was precies zoals Franke tegen ons zei. Heel mooi Björn Daly, hè? Die deed aan de, ja, hoe heet die sport ook alweer? Dat lopen door de sneeuw. Langlaufen, precies. Een heel grote sport hier in Noorwegen. Niet zo'n grote sport bij ons. Maar we hebben al die jaren zijn naam gewoon verkeerd uitgesproken. Het blijkt dus Dali te zijn. En dat duo is binnen de lijnen gekomen. En eruit voor de volledigheid zijn Hauge en Feyenoorder Pedersen. En dan mag jij het spel weer gaan volgen. Balbezit voor Blind. Dat je gewoon zo uitspreekt. Met een bal op Malen. Malen kan het duel niet winnen. En dus gaat de bal over de zijlijn. De Nooren mogen gooien aan de rechterkant van het veld. We gaan naar het uur. Het is nog altijd ontzettend spannend in Oslo tussen Noorwegen en Nederland. 1-1. Blind kopt naar voren over Klaassen heen. Klaassen verliest dat duel dus. Opgevangen door Frenkie de Jong. Klaassen moet het duel nu opnieuw aangaan. Maar dat is ontzettend sterk gedaan door de Nooren. Maar de scheidsrechter laat het allemaal doorlopen. En dan neemt Frenkie over. En dan is dit wel een overtreding. En een gele kaart voor Ødegaard. En dan hoort die scheidsrechter iets in zijn nek. Dat was Norman. Die klaagde over wat er daarvoor gebeurde. En die maakte heel snel een hupje. Want die scheidsrechter was van plan om die Norman ook... Maar die breed hoor, die Vaciliak. Ja, geel te geven. En daar schrok die Norman van. Alsof hij over een horde heen sprong. Zo'n hupje. Dat betekent wel dat Nederland dus nu ziet dat er een gele kaart is voor Ødegaard. En een vrije trap. Memphis legt hem neer bij de tweede paal. Bal valt voor de voeten van Malen. En die valt dan net naast. Volgende kans. Meter naast. Hij speelt zichzelf ontzettend goed vrij. Doniel Malen op de rand van het 16 meter gebied. Na die vrije trap teruggekopt door Virgil van Dijk. Wat een rust bij Malen. Wat goed gedaan. Maar dan schuift hij hem naast de paal. En naast de paal is niet zo erg als hij in het doel valt. Maar dit is naast de paal aan de verkeerde kant voor Oranje. Dus geen goal. Blijft 1-1. Oranje wel beter in deze tweede helft. Ja, dat is iets om ons aan vast te houden. De Nooren meer en meer in de verdrukking. De Nooren nu met een doeltrap van André Hansen richting de linkerkant. Nederland heeft de bal alweer te pakken. Frenkie de Jong komt hem even terug naar Stefan de Vrij. Wel onder druk van Haaland. Maar dan haalt hij de bal achter het standbeen langs. En gaat Haaland voorbij. Schiet de Vrij de bal in de richting van Depay. Maar die kan niet controleren. Zo hebben de Nooren de bal weer te pakken. Is het André Hansen die de volgende aanval van Noorwegen gaat opzetten. Dat gaat beduidend langzamer. Balletje eventjes naar Strandberg, even de centrale verdedigers. Die speelt hem nu in de richting van een van de nieuwe mensen. Dali, maar die wordt onmiddellijk onder druk gezet. Dus zodoende kan Nederland misschien overnemen. Maar Dali herstelt zich. Speelt hem dan eventjes naar Ryerson. Maar deze aanval van Noorwegen lijkt nergens op. De bal komt terecht bij Virgil van Dijk. En die speelt hem terug naar Justin Bijlo. Het werk dat Davy Klaassen uit balbezit doet om heel snel druk te zetten op de bal en die duels aan te gaan is echt sterk hoor vanavond. Wat dat betreft over in je kracht spelen. Dat zei Van Gaal vooraf. Daarom heeft hij de Jong met de punten achter neergezet. Dat komt allemaal best heel aardig uit de verf. Balbezit voor de Vrij. Die durft te passeren. Maar de bal nu wel lang moet spelen. Doet dat op Memphis. Memphis controleert. Terwijl die in zijn nek wordt geheigd. Heeft daarover geklaagd bij de scheidsrechter. Dat het af en toe wel wat stevig is. En ook nu kijkt hij even naar de scheidsrechter. Maar het balbezit bleef bij het Nederlands elftal. Dus gaat het door aan de rechterkant. Zie ik beweging bij Van Gaal? Nee. Zie ik een kladblok? Ja, altijd dat kladblok van de coach. Die toch ook zal denken aan misschien nog een wijziging straks. Maar voorlopig is dit het elftal dat vooruit gaat. Op weg naar kansen. En op weg naar een misschien wel beter resultaat dan de 1-1. Want je hebt echt het gevoel, maar dat hadden we in de eerste helft ook. In het eerste kwartier. Dat Nederland de wedstrijd vast heeft. Het stuur vast heeft en rijdt richting het doel van de Nooren. Volgende kans aanstaande met Memphis die er net niet langskomt. En de Nooren komen niet verder dan de bal. Maar gewoon in deze fase naar voren peren. Maar we Haaland helemaal niet zien tot nu toe. Ja, het is de hoop steeds dat Haaland wordt bereikt. Haaland is natuurlijk toch met zijn snelheid en zijn postuur. Het is een bulldozer, maar wel met een Ferrari motor. Ja, die hebben we in de eerste helft een paar keer heel gevaarlijk gezien. Maar in de tweede helft eigenlijk niet in het stuk voorgekomen. Dat is ook de verdienste van het Nederlands elftal. Dat weer aanvalt via de linkerkant met een paasje richting Blind. Kan de bal net binnenhouden, maar dan verliest Memphis Depay de bal weer. Wordt hij snel heroverd door Klaassen. En heeft Gakpo nu de bal aan de voet. Gakpo kan meegeven aan Timber. Timber, randje 16 meter gebied aan de rechterkant. De bal even vrijgemaakt. Gakpo kan niet aanspelen. Ja, die bal gaat net voorlangs. En nu oppassen, want daar komen de Nooren. Met Haaland die meegeeft aan Ødegaard. Ødegaard door de middencirkel heen. Ødegaard, Van Dijk wacht af. Oh. Daar is de paas op Haaland. En Haaland schiet en schiet op de binnenkant van de paal. Wat komt Nederland daar goed weg, zeg. Ongelooflijk. De bal is nog wel in het spel. Wordt binnengehouden door Dali. Die speelt hem naar Ødegaard. Ødegaard aan de rechterkant met zijn linkerbeen. Opent en speelt de bal helemaal naar de andere kant. Aan de linkerkant. Daar El Younoussi in het 16 meter gebied. Met een schot wordt hem van richting veranderd. Even opgelucht ademhalen. Het is een hoekschop voor de Noorden. Maar jongens, Timber, jongens. Precies wat je niet wil. Dat Timber geeft zo'n ongelofelijke knullige bal dat het daar ineens een overtalsituatie is. Schitterende paas van Ødegaard, Haaland. Ja, hij mist. En normaal gesproken schiet hij deze bal erin. Binnenkant van de paal een ontsnapping. En weer precies na een kwartier, net wat we ook hadden in de eerste helft, is dit brandstof voor de Nooren. Het publiek staat hier, die 7000 ruim. En de hoekschop gaat genomen worden door Norman. Weer overleven, ineens weer overleven voor het Nederlands elftal. Komt die hoekschop over Haaland heen. Van Dijk die wegkopt. En dusdanig dat de bal terugkomt bij Norman. Die controleert. Malen, goed gedaan. Geen overtreding. Malen, misschien een counter voor het Nederlands elftal. Snel eruit komen. Frenkie de Jong. Ruimte is er niet aan de andere kant. Wel aan de linkerkant. Memphis. Aan de andere kant is Virgil van Dijk. Maar die houdt nu in. En Memphis doet hetzelfde. Want er is niemand qua bezetting aan die rechterkant. Even terugkomen ook op adem. Terugkomen in het ritme waarin je zat. Na die poging van Haaland. Goedemorgen zeg. Wat zijn we daar goed weggekomen. Met nog 25 minuten. Blijft het een levensgevaarlijke stand. Is er nu Memphis met een bal richting Timber. Maar die is te kort. Ja, Timber moet zich toch ook bedenken dat hij als hij aanvalt en de bal daar heeft. Dat hij wel moet opletten. En de Nooren krijgen weer nieuw lucht, want daar komen ze weer. Met El Younoussi. El Younoussi steekt daar Haaland weg. Maar nu wordt er heel goed op gelet door Stefan de Vrij. Die voor zijn directe tegenstander duikt en met de voet de paas verwerkt. Want anders was Haaland er weer vandoor geweest. Dit is zo'n kantelmoment in de wedstrijd. Zoals er in elke wedstrijd verschillende kantelmomenten zijn. En je moet zorgen dat de wedstrijd jouw kant op kantelt. Want anders blijf je achter de feiten aanlopen. Nederland nu met Frenkie de Jong. De rechterkant wordt weer gezocht. Daar duikt nu plotseling Memphis Depay op. Depay, bal aan de voet. Weer terug naar Frenkie de Jong. De as staat Wijnaldum vrij. Die neemt de bal aan, draait naar de linkerkant. Daley Blind. Blind naar Wijnaldum. Malen laat zich even terugzakken om eventueel aan de bal te komen. Maar het wordt weer Daley Blind. Blind naar Wijnaldum. Ja, toch ook even wat onzekerheid nu bij het Nederlands elftal. Bij die enorme ontsnapping. En net had het ook helemaal verkeerd kunnen gaan. Stefan de Vrij kijkt om zich heen. Kan hij de bal in de diepte kwijt? Iedereen staat nu stil. Dus gaat hij zelfs helemaal terug naar Virgil van Dijk. En van Dijk geeft hem aan Frenkie de Jong. Ja, het is ook gewoon wel een goede waarschuwing. Zeg maar, omdat het goed afloopt. Dat je gewoon ook, terwijl je het idee hebt dat je de wedstrijd in handen hebt. Nu gebeurt het weer. Ja. Ja, qua positionering staat het helemaal verkeerd hoor. Bij het Nederlands elftal, als het gaat om de, zoals dat heet, restverdediging. Bij balverlies ligt het helemaal open als die Noren overnemen. En dat moet rechtgezet worden. Misschien via de coaching in het veld. Misschien wel via bijvoorbeeld Martin de Roon. Maar het gaat, als Nederland nu inlevert, gewoon niet goed. Het is echt ongelooflijk dat ze daar dan met 3-4 mensen uitkomen zonder dat daar iets aan te doen is. En ze gaan door met wisselen, die Noren. Waar Norman nu naar de kant gaat en erin komt Patrick Berg, die hier in Noorwegen speelt. En we kijken nog een keer naar die herhaling en we zien die bal op de paal. Over geluk, geen klagen. Het is een heel belangrijk moment en een hele belangrijke misser van Haaland voor het Nederlands elftal. Goeie loopactie was dat trouwens ook, hè, van Haaland, zien we hier in de herhaling. Ja. Hij stapt eerst naar binnen toe. De Vrij gaat mee en dan is Haaland alweer op weg naar buiten toe. Dat wordt begrepen door Ødegaard, die hem met perfecte snelheid en gewoon heel goed weglegt. En dan verwacht je dat met het postuur van Haaland dat het een enorme ram op doel wordt. Maar hij speelt hem eigenlijk, ondanks dat het een speler is met heel weinig elegantie. Een lekker tikje binnenkant van de voet stuurt hij hem naar de bovenhoek. En god, wat komt Nederland dan goed weg dat hij op de binnenkant van de paal terecht komt. Weet je nog, was het Batistuta ooit op het WK in 98? Die ook zo de bal tegen de binnenkant van de paal roste tegen het Nederlands elftal. Argentinië, Nederland. Nou ja, het kan wel eens meezitten in zo'n wedstrijd. En dat zat het nu even. Klaassen jaagt weer op. Malen. Malen kan vooruit, maar de bal stuit het lastig op. Malen knokt. En de bal komt terecht bij Memphis. Klaassen heeft hem. Memphis nu aan de linkerkant. Memphis voor het doel. 2-3 spelers van Oranje, maar het gaat terug. Blind geeft hij dan de voorzet. Ja, maar geen goeie. En dan weer die omschakeling. Hens is dat. Maar de scheidsrechter laat het gaan. Het is een hensbal. Maar El Younoussi mag door. En Nederland moet terug in positie. Het is heel aanvallend, hè, wat Nederland wil aan de bal. Misschien wel te aanvallend als je ziet wat ze achterlaten. Ik hou echt wat dat betreft mijn hart vast. We gaan naar de laatste 20 minuten. En het kan echt nog alle kanten op. Ja, als je kijkt naar hoe groot de kansen zijn, dan zijn de grootste kansen toch wel voor de Noren geweest in de tweede helft. Ondanks het feit dat Nederland het beste voetbal heeft gespeeld. En het beste voetbal heeft gespeeld. In ieder geval de bal het meest heeft gehad. En vaak op de helft van de tegenstander heeft gestaan. Nederland heeft nu de bal in handen. In de persoon van Timber. Die kijkt om zich heen. Die gooit hem even terug naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong aan de rechterkant bij het Nederlands elftal. Balletje terug naar Bijlo. Haaland is alweer aan het loeren, aan het hazen. En dan gaat de bal onder de voeten van Blind door. En voelen de mensen hier op de tribune dat er misschien weer een moment aan gaat komen voor Noorwegen. De nodige mensen lopen zich warm langs de zijlijn. Onder wie Guus Til, ook Ryan Gravenberg en Nathan Ake. Wellicht dat een van die drie, of alle drie, zo dadelijk gaan invallen. Als Noorwegen aanvalt, dat is knap gedaan tussen die twee invallers. Ryerson en Daley. En via de voet van Malen gaat de bal dan over de achterlijn. Krijgen de Nooren weer een hoekschop te nemen. Ja, dit is echt een moment in de tweede helft, een fase in de tweede helft, waarin Nederland het gewoon heel lastig heeft en eigenlijk voortdurend achter de feiten aanloopt. Die hoekschop gaat door Ødegaard vanaf de rechterkant worden ingedraaid met het linkerbeen. En dat kan hij, dat weten we, van zijn tijd bij Heerenveen en Vitesse. Het is natuurlijk altijd een groot talent geweest op jonge leeftijd naar Real Madrid. Nu grote jongen bij Arsenal, voor veel geld overgegaan naar Noord-Londen, maar deze hoekschop komt in handen van Justin Bijlo, die het goed inschat en boven een speler van Noorwegen uittoren. En nu de bal in de richting van Depay trappen. Veel en veel te hard. Komt helemaal uit bij André Hansen. Het is er even niet de fase voor om dit te doen, weet je. Ik begrijp Bijlo wel. Je wil misschien een geweldige paas geven op Memphis om hem 1-op-1 te zetten. Maar het is eigenlijk juist de fase om even aan de bal te blijven en de hoop bij de Noren er even uit te halen. Het momentum weg te halen. Je merkt het aan het publiek, je merkt het aan alles naar die bal op de paal 5 minuten geleden van Haaland. Dat die Noren nu net als in de eerste helft weer meer en meer zelfvertrouwen krijgen. Het is lastig nu. Weer deze fase Het is een kopie van de eerste helft wat dat betreft voor het Nederlands elftal. Met de Noren die de bal hebben en de Noren die hem rondspelen. Het jagen is van Memphis. Vastgezet ook aan de andere kant door Gakpo. Dus moet het terug naar de doelman. Die weg wordt ook afgeschermd door Gakpo. Komt de kans aan als Gakpo snel genoeg is. Nou, dat is hij niet. Dan maakt hij een overtreding, denk ik. Nee, de scheidsrechter vindt van niet. Nou, dat gaat dan voor de Noren net goed. En dit zijn dan weer van die momenten die Nederland nodig heeft. Dat die Noren misschien een foutje maken. En dat was hier bijna gebeurd, hoor. Met Gakpo die dichtbij is. De doelman is er op tijd uit. Er had ook gefloten kunnen worden voor een vrije trap. Omdat hij hem daarna omver duwt. Nederland heeft de bal de laatste 20 minuten van deze bibberwedstrijd in Noorwegen lopen. Ja, de terugkeer van Louis van Gaal. Hij debuteerde destijds met een 2-2 gelijkspel in 2001 tegen Ierland. Toen hij terugkwam, toen won hij ook niet. Toen verloor Nederland een oefenwedstrijd van België met 4-2. Dus zou het lekker zijn als de bloemen nu wel een keer zijn voor Louis van Gaal en zijn spelers. Nederland heeft nog 20 minuten om dat 1-1 gelijkspel om te draaien. Om te zetten in een overwinning. Maar eerst komen de Noren weer met Haaland. Maar de Vrij laat zich niet wegzetten. En dan wordt het heel rustig opgelost door Frenkie de Jong. Wordt er wel doorgelopen op Virgil van Dijk. Van Dijk terug naar Bijlo. Bijlo met een trap in de richting van Gakpo. Maar die verliest in de lucht. Komt de bal nog voor de voeten van Timber? Nee. Want daar wordt goed meegedaan door Thorsby. En dan Noorwegen weer. Maar deze paas richting Ødegaard is niet goed. Eindigt in de voeten van Virgil van Dijk. En dan mag Nederland het weer doen. Het is een wankel evenwicht in deze wedstrijd. Soms schiet het de ene kant op. Dan weer de andere kant op. Stand 1-1. Inmiddels 73e minuut met Daley Blind. Die om zich heen kijkt en Memphis Depay bezig heeft aan de linkerkant. Depay terug op Blind. Blind neemt de bal aan. Probeert op de tegenstander heen te gaan. Dat is lastig. Dat is te lastig. Hij verliest het duel. Hij verliest ook de bal. Er is dan nog wel Davy Klaassen om ervoor te zorgen dat de Noren niet onmiddellijk kunnen uitbreken. En dat er uiteindelijk een ferme trap naar voren. Maar wel eentje zonder overleg komt. En zodoende heeft Nederland de bal weer met Stefan de Vrij. Ik vind de wissel van Gakpo naar de rechterkant niet goed uitpakken in deze tweede helft. Komt daar nauwelijks uit de verf. Blind nu in één keer. Blind heeft ook een lastige tweede helft trouwens. Maakt wat kleine foutjes en is niet zo secuur. Ik ben benieuwd of Bergwijn misschien straks gaat komen. Ik ben benieuwd of er straks gewisseld gaat worden. Met ook een Weghorst die we ook hebben gezien. Dumfries. Dumfries zou kunnen, maar ja, dan voor Timber wellicht. Ja, hij, Van Gaal weet toch ook dat in deze tijd hij nog 4 keer mag wisselen. We zien het ook niet gewend. Het is nieuw voor hem. Trouwens ook voor de eerste keer dat hij een wedstrijd coacht met de videoscheidsrechter. Heeft hij ook allemaal nog niet meegemaakt. Is allemaal voor hem lang geleden. Die videoscheidsrechter heeft hij nog niet mee te maken gehad. Die wissels, daar heeft hij wel mee te maken. Maar voorlopig laat hij het dus gewoon staan. Waar de Noren toch al wel 3 keer hebben gewisseld tot nu toe. En 3 verse krachten hebben ingebracht. Maar het blijft bij het warmlopen tot nu toe. Met Weghorst, met Bergwijn. Die zien we bezig. En met Dumfries. Als de Noren een vrije trap hebben en een kwartier nog op de klok aanstaande is. 1-1. En ik ben er nog altijd, Jeroen, ik vind het echt, ik heb het al een paar keer gezegd, ik vind het spannend. Ik ben er nog altijd niet helemaal gerust op. Zeker niet na dat schot van Haaland op de paal. Maakt daar maar van helemaal niet gerust op. Want het is inderdaad loei en loei spannend. De vrije trap nu voor Noorwegen. De bal ligt nog wel op de eigen helft van de Noren. Een metertje van de middenlijn. Maar wel bijna alle Noorse spelers ter hoogte van het 16 meter gebied van Nederland. Daar komt die bal weggekopt door Virgil van Dijk. Dan probeert Frenkie de Jong te verlengen. Dat lukt niet helemaal, maar de bal komt wel bij Gakpo. En nu de kans van Nederland om eruit te komen. Depay bereikt aan de rechterkant Donnie Malen. Van Malen hebben we nog heel weinig gezien. Behalve dat schot dat veel beter had moeten zijn. Dat was een echte kans voor Malen, maar die inzet ging zwak naast. En inmiddels is Nederland na een toch wat lang uitgesponnen aanval aan de linkerkant uitgekomen. Is het balletje terug van Wijnaldum niet goed. U hoorde het gezucht van collega Elshoff. Het was niet geweldig wat Wijnaldum daar liet zien. Maar Nederland heeft de bal nog wel altijd in het bezit met Van Dijk, die de Jong aanspeelt aan de linkerzijde. En Frenkie de Jong gaat lopen, speelt in. Bal in de voeten van Gakpo. Maar die raakt hem ook weer veel te makkelijk kwijt. Ja, het moment is wel gekomen om te gaan wisselen. Er zijn spelers moe en er zijn spelers eigenlijk wel het vertrouwen een beetje kwijt. Die raken steeds sneller de bal kwijt. En Gakpo is er daar een van. Noorwegen probeert het weer. Maar voorlopig nog op veilige afstand van het doel van Justin Buijlo. Ja, je raakt de kern wat mij betreft. Je ziet toch dat spelers foutjes maken in makkelijke passes. In het aannemen van de bal. En dat heeft gewoon met vermoeidheid toch te maken. Na 75 minuten. De Noren hebben 3 keer gewisseld. Nederland maar 1 keer. Maar er gaat wat gebeuren, hoor. Nu, want Van Gaal gaat in actie komen op de bank. Ik zie een aantal spelers nu niet meer terug bij die warming-up. Dat betekent dat er nu gesproken gaat worden en omgekleed gaat worden voor een aantal invallers. Het wachten is op de namen die gaan komen. Dat kan niet anders. Het is onverstandig om nu niet vers bloed in te brengen. Bal is in de bezit van Hansen, de doelman. Die ramt hem naar voren. Timber moet duwen. En de bal valt daardoor voor Klaassen. Klaassen doet dat goed. Maar Nederland raakt de bal weer kwijt op de as van het veld. Nederland levert te veel in op de as van het veld. En daardoor gaat Noorwegen nu uit. Noorwegen aan de linkerkant van het veld. Terwijl mijn opstelling wegwaait. Maar dat maakt even niet uit als dit maar overleefd wordt door Haaland. En dat wordt overleefd door Haaland. Heb jij nog een extra opstelling? Natuurlijk heb ik nog een opstelletje voor je. Wat had ik zonder jou moeten? Malen heeft hem aan de linkerkant. Malen probeert zich langs te knokken. En de bal gaat over de zijlijn. Nog altijd geen beweging in beeld. Nog altijd nu weer anderen die bezig zijn met de warming-up. Waaronder nog wel Weghorst. Die heeft wel, die maakt wel aanstalten, maar ook weer niet serieus. 77ste minuut. Het staat 1-1. Blind naar De Jong. De Jong terug naar Blind. Nederland is aan het zoeken aan de linkerkant. Malen aangespeeld. Weer terug naar Blind. Blind ziet Klaassen komen. Maar besluit de bal weer over de breedte te spelen. Dan Frenkie de Jong. En die geeft mee aan de Vrij. Die loopt het middenveld in. Hij vindt hier aan de rechterkant Timber. Timber met een voorzet. Die is niet slecht. En wat raar weggewerkt door die centrumverdediger Hanke Olsen. Corner voor het Nederlands elftal. Deze aanval was in ieder geval secuur. Het was niet spectaculair, maar wel werd steeds de juiste man gevonden. En toen was er een kleine demarrage met Stefan de Vrij. En ineens was Timber vrij om daar die voorzet te geven. En de hoekschop gaat nu genomen worden door Depay. Die draait de bal in. Daar is Stefan de Vrij. Die kopt, maar die komt veel te veel onder de bal. En die kopbal gaat dan met een enorme boog over het doel van André Hansen. En die wil hem toch wel vrij snel weer hebben om het spel te gaan hervatten. Ja, voortdurend nu spelers van Nederland zelf al, maar steeds anderen die warm lopen. Nu bijvoorbeeld inderdaad Weghorst, Koopmeiners. We hebben ook Bergwijn al een keer gezien. Dumfries loopt er nu ook weer bij. Maar wat gaat Van Gaal doen? Gaat hij überhaupt iets doen? Of laat hij het toch over aan deze formatie? Die vermoeidheidsverschijnselen begint te vertonen. We hebben nog een dikke 10 minuten te gaan. 1-1 is een stand in het Oelevaal. En 1-1 is een stand waarmee te leven valt in deze groep. Je hoopt natuurlijk op een overwinning. Je bidt dat je niet verliest. En nu staat het 1-1 met nog 12 minuten. En ik denk toch ook dat die Nooren op een gegeven moment gaan denken... ja, 1-1, we blijven gewoon in de race in deze groep bij deze uitslag. Dus wat ga je krijgen voor slotfase? Wie durft? Worden er risico's genomen of wordt het een schaakspel en vinden beide ploegen het straks prima? Het kan allemaal, we gaan het zien. Voorlopig gaat het er nog echt om met Timber die de bal heeft. En terugspeelt naar De Vrij. De Vrij breed op eigen helft, halverwege de helft van het Nederlands elftal naar Van Dijk. Van Dijk terug naar De Vrij. Noorwegen zakt erin in die 4-5-1 met alleen Haaland voorop. In de hoop balverlies af te dwingen bij Nederland en dan snel te kunnen counteren. Nederland dus weer secuur. Aan de bal. Dat moet nu gebeuren met De Vrij die heel ver doorgeschoven staat. En zo is Van Dijk eigenlijk de laatste man die moet oppassen dat hij de bal niet verliest. Dat lukt. Dan geeft hem aan Malen. Malen aan de linkerkant van het veld met Blind. Nu ook ver doorgeschoven. Klaassen weer neemt Nederland het risico om met veel spelers door te schuiven. Maar weer is er een hele slechte en zwakke paas. Dat wat tekenend is voor deze fase van het Nederlands elftal. Het is basis dat... Ja, die geef je niet als je nog fit en scherp bent in het begin van een wedstrijd. 80ste minuut staat 1-1. We gaan naar de slotfase van dit duel in Oslo. Maar Noorwegen kan momenteel ook geen vuist maken hoor. Want het uitverdedigen wordt onmiddellijk teniet gedaan door Frenkie de Jong. Die de paas onderschept. En zodoende kan Nederland op de helft van Noorwegen blijven. Frenkie de Jong heeft de bal alweer aangespeeld gekregen door Blind. Geeft hem terug aan Blind. Blind kijkt om zich heen. Er staan met name aan de rechterkant wel de nodige mensen vrij. Wordt gedribbeld door Timber, maar de dieptepaas van Van Dijk blijft uit. Die zoekt het toch weer bij Frenkie de Jong. Frenkie de Jong komt niet langs de tegenstander. Weer terug naar Van Dijk. Nu wel een paas van Van Dijk naar Timber. Is dit te doen? Dit is net niet te doen. Dat is moeilijk hoor. Bal over 60 meter. Dan maar probeert te controleren in volle sprint. En Timber weer terug naar zijn positie rechts achterin. Die heeft ook al heel veel meters afgelegd. En nu zie je toch ook bij Noorwegen de vermoeidheid toeslaan. Ik ben benieuwd of er nog een winnaar gaat komen. Het wordt één moment. Misschien dat er nog twee momenten komen. voor welke ploegen. Ja. Je moet straks naar beneden om interviews te doen. Dat ga je dan meestal doen zo in de 87ste minuut. Maar ik ga voorlopig nog even niet, als je het niet erg vindt. Want daarvoor is het te onvoorspelbaar en te spannend. In de 82ste minuut van de wedstrijd. Bal op het middenveld. Opgevangen door Frenkie de Jong. Kiest voor de linkerkant naar Deli Blind. Blind heeft heel wat ruimte voor zich. En speelt Malen aan. Malen nog niet geweldig ingevallen. Malen nu ook weer ingeleverd. Is niet goed hoor, wat Donnie Malen laat zien. En die hele wissel pakt daardoor, omdat ook Gakpo niet meer op zijn beste positie speelt, niet goed uit. De Jong, Frenkie de Jong, vastgepakt. Wil graag een gele kaart zien. Klaagt tegen de scheidsrechter. Is niet verstandig. Rustig blijven. En heeft de vrije trap inmiddels genomen op Blind. Blind. Misschien terug naar Frenkie de Jong of naar Memphis. Die maar eens gaan zoeken op de linkerkant. Memphis met een voorzet. Goede aardige voorzet van Memphis. Maar niemand in het midden die het duel wint. Timber dekt ver door. Timber is ook leeg. En moet nu toezien hoe de Nooren onder zijn druk vandaan spelen. Dan zet hij wel druk door zodat het terug moet. En centraal opgebouwd wordt met Ødegaard die de bal heeft op de eigen helft van de Nooren. 83ste minuut aanstaande. Nog altijd 1-1. Ja, de sinaasappel wordt op deze manier natuurlijk ook totaal uitgewrongen, hè, uitgeknepen. Nederlands elftal moet nog twee wedstrijden spelen. Ik snap niet waarom Van Gaal niet ingrijpt, want hij heeft genoeg spelers nog tot zijn beschikking die deze wedstrijd misschien een draai kunnen geven. Kan Weghorst inbrengen. Dumfries zou ik echt geen gekke gedachte vinden. Zeker voor zo'n slotfase. Ook omdat hij zo belangrijk is geweest tijdens het EK. En dat gevoel misschien nog meeneemt naar deze wedstrijd hier in Oslo. Maar Nederland moet nu weer eerst maar eens de bal te pakken zien te krijgen. Als de Nooren het proberen via de linkerkant. Maar dat gaat schoorvoetend. Bal even teruggespeeld en dan via de centrale verdedigers misschien naar de rechterkant of toch niet. Wordt gekeken door Strandberg. Bal onder de voet. Dan gaat Depay maar eens kijken of er wat te halen valt. Maar dat gaat op zijn 11:30. Dus kunnen de Nooren rustig opbouwen. Maar dit lijkt helemaal nergens op. De bal naar voren geschoten met de ogen dicht. En die eindigt bij Virgil van Dijk. Die Haaland loopt ook bijna. Die kiest ook echt nu nog maar zijn moment hoor. Ja, maar één moment is genoeg hè. Ja, diepe bal richting Donnie Malen. Niet goed. Voetbal is eruit. Het goede voetbal van beide kanten is eruit. Maar hier zijn die momenten van Haaland en Ødegaard. Die goed combineren. Haaland zoekt weer de ruimte achter de defensie. Daar komen ze weer. Die Nooren toch wel in een hoog tempo nu. Gakpo is overgekomen om te verdedigen. Blind moet hetzelfde doen, maar heeft ook moeite om dat te doen. En Haaland komt naar de eerste paal weg. Gekopt door de Vrij. Nederland met overname. Frenkie de Jong speelt zich vrij. Ruimte nu voor het Nederlands elftal. Memphis kiest de diepte. De Jong opent naar de andere kant naar Malen, maar die let helemaal niet op. Komt niet in dat duel. Gakpo met de afvallende bal. Dan komt er nu alsnog ruimte aan. Hier valt het te halen voor het Nederlands elftal. Met Malen, Malen. Veel te doorzichtig. Balbezit blijft voor Oranje, ondanks het collega Gruter heeft Nederland de bal met Frenkie de Jong. Naar de rechterkant, naar Timber. Timber terug naar Frenkie de Jong. Als je eroverheen bent, moet je het zeggen, dan kan je zo door. Want dit moment wat Malen, ja. Ja, nee, maar goed, dat is niet te kijken. Dan is het zo doorzichtig en zo zwak hoe Donnie Malen invalt. Ja, dan bewijs je jezelf en ook het Nederlands voetbal geen dienst. Heb je een helft kunnen toekijken, ben je frisser dan de anderen op het veld en dan val je zo in. Dat vind ik echt wel een desillusie. Maar Nederland nog altijd aan de bal aan de linkerkant met Blind. Malen mag het goed maken. In die laatste 5 minuten mag mijn woorden logisch straffen. Heel graag. Ik neem ze allemaal graag weer terug op het moment dat hij die bal nog even binnenschiet. We hebben nog een dikke 5 minuten te gaan en dan zal er nog wat tijd bij gekomen. Frenkie de Jong met de bal aan de voet aan de linkerkant. Dribbelt in, geeft hem aan Gakpo die meer en meer aan de linkerkant opduikt. Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat Gakpo voelt dat hij daarvan waarde kan zijn. Door een actie te maken, misschien met een schot. Of daar te verschijnen op het moment dat er een bal voorkomt. Dat hij sterk met het hoofd is. Dan wordt er weer gezocht naar Malen. Maar die staat dan weer buiten spel. En zo is de bal terug bij Noorwegen. André Hansen schiet hem onmiddellijk naar een ploeggenoot. Omdat die Nooren ook toch nog iets willen in de slotfase van deze wedstrijd. Het is natuurlijk hink op twee gedachten. Ook voor de Nooren. Maar ja, de Nooren hebben hier, als je kijkt naar de pool. Hè, er zijn drie grote landen. Nederland, Noorwegen en Turkije. Dit is de tweede thuiswedstrijd tegen een topland. Die tegen Turkije ging al verloren. Dus eigenlijk moet Noorwegen hier toch wel winnen. Bij die stand van 1-1, 86e minuut. Maar aan de andere kant, de Nooren, daar is het beste ook al vanaf. Nederland moet proberen om toch nog wat af te dwingen. Maar ja, waar blijven die verse spelers? Ja, die komen niet meer hoor. Die gaan echt niet meer komen. Want het heeft nu eigenlijk denk ik niet zoveel zin meer. Of Weghorst die zich nu wel heeft gemeld. Gaat dan voor die slotfase nog misschien voor die ene lange bal of voor die hoekschop of weet ik het wat. Ik denk dat Weghorst nu wel naar de dugout is gelopen. Want ik zie hem niet Hij staat helemaal in de hoek. Helemaal in de hoek, ja. Dat is ook een soort van te protesteren dan in de hoek. Maar het is ook wel weer typisch Van Gaal. In een periode in het voetbal dat we alle coaches optimaal zien wisselen. 5 keer. Laat hij het nu bij 1 wissel. Ja, je kan er van alles van vinden. Maar het is, er zal een gedachte achter zitten. Misschien ook wel door straks 4 of 5 anderen tegen Montenegro erop te zetten. En dan weer deze 11 scherp te hebben voor Turkije. Kan ook. We horen het straks graag van de bondscoach. We gaan het ongetwijfeld horen van de bondscoach. We zitten in de 87ste minuut. En Nederland kiest ook veel meer voor veiligheid. Het is ook een resultaatkeuze wat je nu ziet gebeuren. Al probeert Van Dijk het nog een keer met de lange bal op Malen. Malen, haalt hij de bal? Malen, die haalt hij bijna. Doelman komt eruit en dan komt er een hoekschop. Dat is een goede bal van Van Dijk. En bijna was daar die afstraffing van Donjan Malen. Ja, hij had het mogen doen hoor. Hij had het absoluut mogen doen. Maar Hansen let goed op. En via de knie van de keeper die naar de bal gleed gaat hij over de achterlijn. Inmiddels neergelegd daar in dat kwart rondje bij de hoekschopvlag. Depay brengt hem voor. Bal weggestompt. Eigenlijk verlengd door Hansen. Gaat hij wel over de zijlijn. Helemaal aan de andere kant. Aan de voor Nederland rechterkant. Bal inmiddels opgeraapt door Malen. Die laat hem liggen voor Timber. Die zich daar meldt voor het nemen van de ingooi. Gaat de bal naar Frenkie de Jong die zich aanbiedt. Haaland kijkt toe. Haaland pakt Frenkie even vast. En laat hem dan los. En dan ontstaat er ruimte om de bal te gooien naar Stefan de Vrij. De Vrij over de breedte naar Daley Blind. Blind in de middencirkel. Laatste man bij Nederland zelf. Dan ziet Ødegaard komen. Dus snel de bal naar voren. Dat gebeurt ook in de richting van Depay. Komt er dan nog een moment van Memphis Depay. Want daar hebben we ook weinig van gezien. Dat is een handig hakje op Gakpo. Gakpo maar een schiet. Oh, veel te gehaast. Veel te gehaast. Want er was tijd om die bal misschien nog een keer goed te leggen. Er was tijd om misschien een actie te maken. Er was tijd om even te kijken hoe de rest ervoor stond. Maar Gakpo denkt, ja, ik sta nu eindelijk weer eens aan de linkerkant. En ik zie een hele kleine mogelijkheid om die bal in de richting van het doel te schieten. Nou, hij ging inderdaad in de richting van het doel. Maar hij ging er ook wel een metertje of 5 overheen. Ja, nu is zien hoe het in de laatste minuten gaat lopen. Turkije trouwens nog altijd maar op die 2-1 tegen Montenegro. Dat is toch ook een opvallende tussenstand. Ik ben benieuwd hoe die wedstrijd verloopt. Misschien komt er daar nog wel een verrassing uit de lucht vallen. Dat zou prettig zijn in de slotfase daar. Waar nog 3 minuten te gaan is als Klaassen de bal heeft en Nederland het probeert. Hakje van Memphis is goed. Dan komt Wijnaldum. Die 2 niet zo vaak hebben gedaan. Wijnaldum, Gakpo is aanspeelbaar. Hier, Gakpo net achter. De man gespeeld door Wijnaldum. Daarom is het tempo uit de aanval. Moet Blind een soort van merkwaardige bal geven die nog aankomt bij Malen. Malen wil in 1 keer uithalen, maar doet dat verstandigerwijs niet. Timber is er. Staan 4 spelers van Oranje in het 16 meter gebied. Bal gaat naar Frenkie de Jong. Dat worden er nu 5. Frenkie op avontuur. Frenkie op avontuur. Maar waar gaat het avontuur naartoe? Naar Malen. Malen op de punt van de 16. Geen balverlies leiden, want dat blijft gevaarlijk. En dus heeft Van Dijk dat ook door, die een paar stappen naar achter doet. Malen en dan Timber. Timber is leeg. Ik heb het al vaker gezegd. Heeft fouten gemaakt. Hij werd ook niet lekker aangespeeld hier. En werd ook niet lekker aangespeeld hier. Nee. Ja, sorry. Maar ik bedoel, hij loopt daar toch goed de ruimte in. Alleen Frenkie de Jong met zijn paas net iets te hard. Zodoende kon de bal niet worden meegenomen door Jurriën Timber. Jij maakt nu een gebaar van het is over. Daar maak ik uit op dat ik deze wedstrijd ga voltooien. Terwijl collega Elsom naar beneden gaat om zo dadelijk de interviews te gaan doen. Maar misschien ziet hij hier nog wel de 2-1 van Nederland. Daar bijna het steekpaasje van Malen richting Memphis Depay. Die onderweg ook nog werd geraakt. En nu weer opkrabbelt, want Nederland heeft de bal nog. En dat is Wijnaldum. Die even met de voet op de bal gaat staan. En naar de linkerkant speelt naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong helemaal naar de linkerkant aan de zijlijn. Danny Blind. Blind naar Gakpo. Gakpo, goede beweging, wilde meegeven aan Blind. Maar dat is onzorgvuldig. Maar Blind is doortastende dat de tegenstander zet voor. Alleen kan Memphis Depay de bal niet aannemen in het doelgebied van de Noren. Maar dit was op zich nog wel gevaarlijk genoeg. En Nederland heeft de bal alweer te pakken. Noorwegen in de verdrukking. Frenkie de Jong weer naar de linkerkant. Naar Blind. Blind probeert tegenstander te omzeilen. Dat lukt. Maar dan een voorzet met het rechterbeen. Die gaat hoog over Malen heen. En eindigt bij de reclameborden. Dus komt er een doeltrap. Vier official tilt nu het bord op. Daarop zien we een grote 3. Dat betekent dat we nog 180 seconden gaan voetballen. 180 seconden, 3 minuten voor Nederland, dan wel Noorwegen om een beslissing te forceren in deze wedstrijd. Maar ik zie het er eigenlijk niet meer van komen, omdat beide ploegen moe gestreden zijn. alles hebben gegeven. Op hun manier bij de ploegen ook dichtbij een 2-1 zijn geweest. Met name Noorwegen natuurlijk bij die uitbraak. Waarbij Haaland op de binnenkant van de paal schoot. Dat was echt de allergrootste kans van de tweede helft. En daarna was er nog een moment waarbij Nederland niet mocht klagen. Nederland heeft ook wel wat mogelijkheden gehad. Maar het was allemaal niet zo overtuigend als in de eerste helft. Maar wie weet. Wie weet komt er nog een moment. Dit zou een moment kunnen worden bij het inspelen van Gakpo. Gakpo met twee man bij zich. Een hakje. De bal komt terecht bij Klaassen. Klaassen, maar scheidsrechter Marciniak heeft iets gezien dat Gakpo heeft gedaan. Een overtreding waarbij zijn tegenstander Ødegaard naar de grond is gegaan. En krijgt Noorwegen dus een vrije trap. Is er nog een speler met kramp bij de Nooren. Die wordt nu geholpen door Donjan Malen. En zodoende ligt het spel opnieuw stil. En gaat die wissel dan toch nog komen. Heel laat in de wedstrijd staat nu Denzel Dumfries klaar om erin te komen. En hij komt erin in plaats van Jurrien Timber. Die aan de andere kant van het veld het speelveld verlaat. En dus gaat omlopen. Dumfries wat mij betreft veel te laat binnen de lijnen. Maar Timber is helemaal leeg. Dus moet je toch nog eventjes wat energie daar achterin hebben. Want een gelijkspel is in ieder geval veel beter dan een nederlaag. Zeker als je weet dat de tussenstand nu bij Turkije-Montenegro 2-2 is geworden. En Nederland nu nog een keer kan uitbreken. Zou dit dan de minuut zijn van de Nederlands elftal? Nee, want Malen verspeelt de bal opnieuw. Hij laat een speler van Noorwegen daar op het gras achter. De Nooren kiezen ervoor om door te voetballen. Maar zijn de bal ook weer onmiddellijk kwijt. En zo doen de Dumfries met een paas richting Memphis Depay. Depay loopt zijn tegenstander omver. En gaat hij nou een gele kaart krijgen? Nee, die gele kaart gaat naar Malen voor die overtreding die hiervoor werd gemaakt. Ja, 1-1 is opeens een heel voordelige stand. Door het feit dat de Turken opnieuw tegen een tegenstander die je minder hoog aanslaat in een thuiswedstrijd punten laat liggen. Dat was tegen Letland het geval met die gekke 3-3. En nu dus een 2-2 stand bij Turkije tegen Montenegro. De Montenegrijnen aanstaande zaterdag tegenstander van het Nederlands elftal in Eindhoven. Het is een eindstand bij Turkije-Montenegro. Dus daar worden hele dure punten verspeeld. En Nederland moet er in ieder geval nu voor zorgen dat het niet verliest. Dat is het allerbelangrijkste. Terwijl de tijd wegtikt, er staan nog weer twee Nooren klaar om erin te komen. Maar het spel is hervat door doelman Hansen. Die schiet de bal over de zijlijn. En dan ziet Marciniak dat hij die twee Nooren nog eventjes moet toestaan het veld te betreden. Een van de twee is Ørsnes, de nieuwe Feyenoorder, die aanvankelijk niet bij de selectie zat. Nee, het spel wordt dan weer hervat. Dus is de kans dat deze wissel doorgaat, niet doorgaat, groot. Want die drie minuten zitten er inmiddels op als Nederland de bal heeft. Misschien wel de laatste aanval van deze wedstrijd. Met Frenkie de Jong die de middenlijn over dribbelt. Komt Ødegaard tegen. Geeft de bal aan Wijnaldum. Aan de rechterkant staat Dumfries vrij. Die wil hem in de voeten hebben. Maar wordt overgeslagen door Wijnaldum. Terug naar Frenkie de Jong. Memphis Depay probeert in één beweging Klaassen weg te sturen. Maar dat mislukt. Die paas wordt doorzien. De bal wordt weggetrapt en opgevangen door Virgil van Dijk. En zo is het nog een keer Nederland dat mag aanvallen. Omdat het spel net stil lag. Zodoende nog een laatste aanval toegestaan door de Poolse scheidsrechter Marciniak. Paas in de richting van Blind. Die komt niet toe aan een actie, maar wel aan een ingooi. En die wordt snel genomen in de richting van Depay. In het 16 meter gebied wil de bal controleren. Dat mislukt aanvankelijk. Heeft er nog wel voorzetje richting Klaassen. Klaassen en de kans. De grote kans. En die gaat er niet in. Want doelman Hansen weet op de een of andere manier de inzet te keren. Wat een enorme mogelijkheid voor Denzel Dumfries om die bal in de touwen te schieten. Het is ongelooflijk. De allergrootste kans voor het Nederlands elftal in de laatste seconde van deze wedstrijd. Maar die doelman Hansen weet hem eruit te krijgen. Ja, het was niet makkelijk voor Dumfries om hem binnen te schieten. Want het ging allemaal zo opeens. Actie van Depay. Klaassen met een halve voorzet. En dan via met Dumfries erbij betrokken. En ook nog een verdediger weet Hansen de bal eruit te houden. Dat is een belangrijke redding van de Noorse keeper. Maar wat kwam Nederland daar nog dicht bij de overwinning, zeg. Maar had Nederland daar recht op? Nou, uiteindelijk is dit een wedstrijd die gewoon in een gelijkspel had moeten eindigen. En is geëindigd. 1-1 door de doelpunten van Haaland en Klaassen in de eerste helft. Wat jongen. Wat kwam Nederland er nog dichtbij. En wat zou het wat zijn geweest, zeg. Met Dumfries als maker van de winnende goal. Maar helaas, dat mocht niet zo zijn. Voordelig voor Nederland is dan wel de uitslag bij Turkije-Montenegro 2-2. Twee gelijke spelen dus in deze loei- en loeispannende pool.

Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Robert Meder. Ja, we zijn er nog een minuut of 10 met Langs de lijn en omstreken. En we komen natuurlijk terug op Noorwegen en Nederland met wat interviews. En hier in de studio nog steeds oud-international Leon en Stendler. Eerst maar eens even gaan luisteren naar het eerste interview. Zometeen hopen we ook Louis van Gaal nog te laten horen. We hebben in ieder geval aanvoerder Virgil van Dijk bij de microfoon van Jeroen Stekelenburg. Na dus die 1-1 in Noorwegen. Virgil, het stevende al wel even af op een gelijkspel. Maar wordt je gevoel nu heel erg bepaald door die laatste gemiste kans? Ja, het is gewoon balen hoe we vooral de eerste goal tegenkrijgen, denk ik. Ja, we hebben genoeg mogelijkheden gehad, denk ik, om de winnende te maken. Bij die goal, hè, wat ging er mis? Want Gakpo blijft hangen, volgens mij. Het is Haaland, waar alle ogen op gericht zijn, die dan toch even vrijkomt. Ja, ja, nee, ja inderdaad. We sluiten aan en helaas is Cody degene die achterbleef. Nou ja. Helaas is Cody inderdaad degene die achterbleef, maar ja. Kan gebeuren. Mag eigenlijk niet gebeuren, maar goed, dan moeten we de volgende wedstrijd beter doen. Daarin gaat hij via de klus, gaat hij erin. Ja, daarna waren we denk ik even onrustig, maar creëerden we wel mogelijkheden. En nou, wat ik zeg, we hebben genoeg mogelijkheden gehad om de wedstrijd op slot te gooien. Hun natuurlijk ook met die bal op de paal natuurlijk. Ja, want dat is weer Haaland. Hoeveel invloed heeft het dat hij meedoet? Want hij is, als die bal bij hem in de buurt komt, is het elke keer nou, dreigend, gevaarlijk. Er gebeurt wat in het stadion. Ja, nee, ja, het is gewoon een geweldige spits. Dat moet je ook gewoon herkennen. Veel snelheid, opportunistisch. En ja, dan moet je goed voorbereid of zijn. Of goed voorbereid zijn. Dus ja, het was een lastige pot. We wisten het van tevoren. Maar we zouden hier wel moeten winnen. Dan komt er een moment, ja, accepteren jullie dan dat het maar gelijk moet worden? Ik bedoel, jullie gaan niet meer alles of niet spelen. Is dan het gevaar voor een nederlaag te groot? Nee, maar als je ziet dat we nog steeds mogelijkheden creëren, dan is dat ook niet nodig, denk ik. We hadden net dat geluk niet, denk ik. Dus nu moeten we het die andere twee wedstrijden gaan doen. Ja, laatste. Ken je de ontwikkeling in de pool al? Ik hoorde het net in. Ja, dus een punt verloren door Turkije. Twee punten verloren uiteraard, maar Turkije in 98e minuut. Ja, dat zit dan mee. Helpt dat? Het helpt wel. Maar goed, ik vind dat wij niet afhankelijk moeten zijn van de andere landen. Dus de komende twee wedstrijden moeten we gewoon winnen en dan gaan we volgen. Ja, want dat is duidelijk. De verliespunten zijn nu gemaakt. Hè? Dat kan eigenlijk niet meer. Kan niet meer, inderdaad. Dus dan gaan we hopelijk rechtzetten. Virgil van Dijk tegen Jeroen Stekelenburg. Ja, hij kan wel zeggen, niet afhankelijk van anderen, maar dat waren we natuurlijk wel. En nu alleen niet meer door die ene goal in de 96e minuut. Dit heeft wel ontzettend geholpen dat zij nog even gelijk maakten, Montenegro. Ja. En dat maakt de kans wel weer inderdaad wat groter voor Nederland, zeker. Ja. Wat overheerst nou bij jou na afloop? Toch een beetje een goed gevoel of een kater vanwege die gemiste kans? Of... Nou, ik ben een soort van gematigd tevreden of zo. Ja, klinkt heel stom, maar het begon echt heel goed. Maar de tweede helft heb ik vooral steeds wat vaker teleurstelling gevoeld. Weet je, als we dan in de buurt van de goal van Noorwegen kwamen, was het slordig, werden verkeerde keuzes gemaakt. Weet je, als er dan mogelijkheden waren, was het net niet doortastend genoeg. Terwijl, als je naar de andere kant kijkt, één uitbraak is genoeg om die bal weer op de paal te schieten. Daar staat een spits die zo ontzettend gevaarlijk is, dat die, ook al staat daar een overtal bij Nederland, er komt er toch wel onderuit. En dat hebben wij precies andersom, lijkt het wel. Zoveel snelheid dan in de ploeg bij Noorwegen. En die snelheid ontbreekt elke keer bij een aanval van Oranje. Hoe kan dat dan niet verandert gedurende zo'n tweede helft? Ja, ik denk op zich dat de snelheid er wel is. Maar als je ziet hoe Noorwegen zich eronder uitspeelt. Het is, Timber verliest de bal. En dan uiteindelijk komen zij in een omschakeling. met eigenlijk 2-4. Maar die Haaland die maakt zo'n slimme loopbeweging, waardoor die Stefan de Vrij eigenlijk helemaal op het verkeerde been zet. En waardoor die voor zichzelf heel veel ruimte creëert. Terwijl wij op het moment dat bijvoorbeeld een Malen de bal kreeg en gewoon het was 3-3. Die loopt gewoon de dekking in en die denkt, nou, wacht nog even. En die raakt de bal kwijt. Dat soort momenten, daar ging Noorwegen zoveel beter mee om dan Nederland. Aan de andere kant zit ik even te kijken naar naar de stand. 8 voor Turkije, 7 Nederland, 7 Montenegro, 7 voor Noorwegen. Het is inderdaad knijterspannend. 4 voor Letland overigens. En Gibraltar heeft nog geen enkel punt. En ook naar doelsaldo. Nederland 7, Montenegro 3, Noorwegen 1. Turkije eerst nu met 5. Het ligt heel erg dicht bij elkaar. Ja. Haaland zou nu, als we kijken naar het verspelen van punten van anderen, ook wel eens in het voordeel van Nederland kunnen werken nu. Ja, dat zeker weten. Ja, als het uiteindelijk op doelsaldo uit gaat komen. En nou ja, als het op deze manier doorgaat, dan heb je daar zeker wat aan. En door Nederland bijvoorbeeld Turkije te verslaan. Of in ieder geval daarin te prikken. Dat het voornaamste is. En we moeten echt wel die volgende 2 wedstrijden gaan winnen. Want Noorwegen speelt volgens mij tegen Gibraltar en tegen Letland. Ja, ik verwacht dat ze die punten wel gaan pakken. Je wilt ook niet achterop raken op Noorwegen. Dus het moet echt gaan gebeuren. En Turkije is niet meer Turkije van voor het EK, volgens mij. Nee. Dus wat dat betreft geeft dat wat mogelijk. En volgens mij, jij zei het net al even tijdens de wedstrijd, Noorwegen is wel, als we er zo naar kijken, wel de zwaarste tegenstander van deze pool. Dus het gaat gewoon hartstikke goed, is eigenlijk de conclusie, hè? We hebben nog zeker kansen, dat is het niet. Maar je hebt toch het gevoel dat hij er meer in had gezeten. 8 oktober, Turkije en Noorwegen. Ja, dat is een kraker. Zitten we toch weer naar anderen te kijken nu. Ja, we moeten het echt zelf gaan afmaken. Die wedstrijden moeten we nu gaan winnen. En uiteindelijk kom je ook Noorwegen nog een keer tegen. Dus het kan gewoon. Dan wordt er in de wedstrijd uiteindelijk nog 2 keer gewisseld. Niet veel. Wat zou de beweegreden van Van Gaal daarvoor zijn? Nou ja, kijk, ik denk dat die... Tenminste, toen we het hadden over Berghuis wisselen, had ik verwacht dat hij eigenlijk Bergwijn zou brengen. Die gewoon aan de rechterkant had kunnen spelen. Nou, dan kan je Gakpo aan de linkerkant laten staan. En dan laat je hem in zijn kracht, zoals hij dat van tevoren heeft gezegd. Want nu, als je verder naar de posities kijkt, de enige die rijp was eigenlijk op een bepaald punt voor een wissel was puur op vermoeidheid was Timber. Maar van dat middenveld zou ik ook niemand hebben gewisseld. Ik zou van de centrale verdedigers niemand hebben gewisseld. Blind had gekund, maar ik denk dat die gokt op een geniaal paasje op een Klaassen dat nog op een doelpunt kan veroorzaken. Maar voorin, ja, dan zou het Weghorst moeten zijn, terwijl ik het gevoel heb dat hij ook van Memphis wel zo'n 1 moment verwacht. Dus ik denk dat hij daar misschien de inschatting in de rust heeft, verkeerde inschatting heeft gemaakt door Malen in te brengen. Want anders had je Malen nog achter de hand en die voor een snelheid op een buitenspeler nog een keer kunnen wisselen. Maar ja, dat was het wel. Je bent van de positiviteit, dus er sprong er ook een speler voor je uit waarvan je denkt, nou, die heeft echt gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Nou, ik ben gewoon ontzettend blij dat Virgil van Dijk er weer is. Vooral in de eerste helft merkte je wel, zeker bij een aantal hoge ballen en kopduels, dat er zoveel van afstraalt van die man. En het is niet voor niks dat Haaland continu de vrije aan het opzoeken was. En van Dijk daar eigenlijk een soort van vrije verdediger van werd. Dat gaf mij wel weer meer vertrouwen dat hij er weer was. En hij is er nog niet op zijn oude niveau, maar het straalt zoveel meer uit. En ik denk dat hij de boel wel echt weer op scherp kan zetten. En dat het een verlengstuk is voor Van Gaal. En dat weer ons wat meer hoop mag geven. Nou, al met al een goed gevoel, Leon Stedtler. Dank je wel. In groep A overigens Portugal tegen Ierland. Lang bleef het 0-1. Ronaldo miste na een kwartier nog een penalty. Maakte in de 89e minuut gelijk. En in minuut 96 de 2-1. En Frankrijk tegen Bosnië eindigde in 1-1. De Fransen speelden voor een groot gedeelte van de wedstrijd met 10 man wegens een rode kaart voor de Fransman Koundé. Maar goed, wij concentreerden ons vanavond op Nederland, op Noorwegen-Nederland 1-1. We gaan beginnen. De kraker tussen Noorwegen en Nederland is onderweg. Haaland wordt weggestuurd, haalt de achterlijn. Haaland met de eerste poging. Dat doet hij met veel snelheid, maar ook met veel kracht. Memphis met een goede voorzet. Gakpo met de kopbal. En dat is de eerste kans